واعدو لهم تیار کئی دوی دا پارا مستطعاتم من قوة آغا چستاس وزرسی من قوة دا قوت باب کی دا مسلمانات حکم دا تیار کئی دا دشمنان دا پارا آغا چستاس وزرسی من قوة دا قوت باب کی دا قوت پاوالا پیغمبر علیہ السلام فرمائل الا ان القوة هو الرمیو الا ان القوة هو الرمیو الا ان القوة هو الرمیو خبردار د قوت نه مراد اسلحه ده قوت نه مراد اسلحه ده قوت نه مراد اسلحه ده نو د پیغمبر علیه السلام تفسیر واعدو لهم اتیار کئ دوی د پارا مستطعتم چستا سو په وسبر دی من قوت د اسلحه باب کې ان ذکر ما اسلحه تیارول شي اتیار دی و من رباط الخیل ادر صالح دا سنونا ځکه زمانہ ټانکو نه و هغه وجن پس کېده پاسو نه پاسو او صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اسلحہ کو آغا تیارا کئی چھے کم استا پو اس پورا دا خود اثر پارا خلق بامڑے پی نا ترہبون بھی عدو اللہ چھے اویرے دوی بان لے وارن کی یا ترٹ کے دے بان لے چھے ترٹ کے دے بان لے عدو اللہ دشمن دا اللہ و عدو وکم ادشمن قبل نو اس ترٹ کے دے بان لے استعمالے نا صرف ترٹ دے نو اس ترٹ یا پروٹیکشن منگور تک موجودہ استعمالے کی وہ ڈیٹرینٹ سوی ورتا ڈیٹرنٹ تالید گلت دیسے پلا خانا چی دا اسلحہ ڈیٹرنٹ کا مسلمان اسلحہ سے شیدہ دمکی تا سن دمکی استعمالی ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم دشمن ستاسو نو دشمن دا اللہ او دشمن ستاسو یو نکتا پا کدارا ہوا تا چی ہر آغسو کی دشمن دا اللہ وی نو باید چی آغاز دشمن دا مسلمانان ہوں بی ذکر دا خدای دشمن دا مسلمان دوست نشی کے دے څوسو د خدای دښمنی موږ ته دوست ویل شو نه شو ویلې یوه دویمه خبره واخرین من دونهم انور کسان چې د دوی نه علاوه دي نو دې له دوه تفسیر دي چې عدو الله و عدوکم د خدای دښمنان چې هغه ستاسو دښمنان دي نو مراد مشرکان دي د مکې مشرکان څوک د مکې مشرکان یوه واخرین من دونهم انور چې د دوی نه علاوه دي نو مراد نه اهل کتاب کافران دي څوک دي دولی کر مراد تینا اہلی کتاب کافرانو چی ردی دے پارام ڈیٹرنٹ تا دا یو مانا دے یو مانا ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم چی تاسو ترک کوئی دے بان لے عدو اللہ دشمن دا اللہ دشمن ستاسو چی تاسو کم زمانہ کی ای بدر زمانے دا پیغمبر دا زمانے علیہ السلام دا پیغمبر دا زمانے سور دشمنان دا اللہ چی دی صحیح وآخرین انور کسان من دونیم چر دوینا علاوہ دی یعنی رست زمانہ کے بکم رازی تر قیامت پوری رست زمانہ کے بکم دخدائی دشمنان استاز دشمنان رازی دا دوائی مانا ادرائی مانا ترہبون به عدو اللہ چه تاسو ترٹ کوئی بدے سر دشمن دا اللہ و عدوکم ادشمن ستاسو نموراتینا غیر مسلم دی سری دی غیر مسلم دشمنان وآخرین او نور کسان من دونیم چی علاور دوینا نا مسلمانان تے مراتنا مسلمانان باغیان دے اسلامی حکومت تھی کم مسلمانان دے اسلامی حکومت باغیان زکر چی کرا حکومت قوت نہیں نو بیا بغاوت دیر زر پیدا کیجی کہ حکومت قوت بھی یا خلق صرف یا وہ پروسیشنو کی بس پڑے گئے زکر چی ویا مخ کے تور ٹوپو والا اولا دی سری یا مخ کے تور ٹوپو والا اولا دی اول کچھ وال شروع کی نو بیا صحیح وال گئی کسنگا اول ربڑ بولٹی چھے ربڑ بولٹ بانے کارن شو اس صحیح بولٹ شروع ہوتے لا تالمون تا سن پیجنئی دا کسان اللہ یالمون دا آخرین من دونیم چونکہ دا پوشید دشمنانی برملانی دا سنگئی دا پوشید دشمنانی دا برملانی دا خکارنی ندی وجہ اللہ وی چھے لا تالمون تا سن پیجنئی دوی اللہ یالمون اللہ تعالی پیجنئی دوی وما تنفقوا من شيء لا تطاسوا خرج کوي سشي چوي في سبيل الله پلار دا الله کي نو سپتو لگے دا چې اصلا خیراتی خونه جوړيږي دې د پاره به قوم قرباني ورکړي دې د پاره به قوم سکي قرباني ورکړي د ملک د آمدن زیاته حصہ دا په اصلاح باندې لګي د ملک د آمدن نو چې زیاته حصہ په اصلاح باندې لګي نو پتو لگے دا چې قوم به غریب وي وجه به بربند به تکلیف باندې تیریږي سبا کی پہ تکلیف بنا تری نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اللہ دلار امداد مو ارادی یوفا الیکم دے بختاس تا پورا اجر در کولش نو تاستویل میں دے وجہ بٹو سے جداشے شروع کو ناغا اوے وے منگ با واشکرو خدا شی به تیارو صحیح نو واقعی التلا چ ډیر غربت ته سو کرپشن دې صدر شي او دنیا روزانه تجربه کوي نه نه غزنوی بیا خلاص کړ نه نه غزنوی خلاص کړ ها نه نه بل غزنوی خلاص کړ چې هغه وی اټامک وار هډ وړي و سوا 50 ملي لري وما تنفقوا من شيء في سبيل الله هغه چې تاسو خرج کوئ څه شي چې هم په لار د الله کې خدا خدا چې نمونه ټول زمونږ د نکانه دي ټول نمونه دي زمونږ د نکانه ها اوس بل هتف هتف فور جوړه غدالي نه بیا اعلان وکړه چې نیکسټ سټپ بده سي غدالي وما تنفقوا من شيء فی سبیل الله جتا سخر کوي د سشه نوم په لار د الله کې ګردا د زمونږ د ساينس دان دی او هغه اپش دا داس نه نتر لیکو وینه کیږي په لږه سره ها نه دا د هندستان په ستاندې کې خو هغه دي چې په خاطر دی با غوري سره یا عبدلی سره یا سوری سره یا غزنوی سره نو دې ته سټل شي کنه وما تنفقوا من شيء لا تخفوا سشي چوم په لار د الله کې وفي لكم نو پر بدر کول شي تاسو ته اجزا دي وانتم لا تظلمون اتا سر زیاته بن شکول نو یو مسله چې جنگ دا د اسلام تقاضا نه ده دا ولیکه دا اهم مسله ده کری کړئ ها نو سره رحمت کلام راوځم باندې لیکل کړم بس لیکل صرف تکرار وره چې جنگ د اسلام تقاضا نه ده د اسلام اساسي تقاضا امن او سلامتی ده څه ده ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو دا ارزو ملرا چې خدای مې دشمن سره مخ په مخ کی وصل الله العافیه خدای نه خیر غواړه خدای نه ولکن اذا لقيتم فثبتوا حکم مخ په مخ شنه بس بیا ټینګ شنه getting نو دیو چې موږ وایو چې inevitable یا unavoidable circumstances په پښتو ده صحیح ناقابل اجتناب صورت حال کې سوي ورته ها ناقابل اجتناب صورت حال کې چې د پیش نه تښته نه کیږي نه چې سر نه وراله په ناقابل اجتناب صورت حال کې بیا دغه د اسلام تقاضا وکړي یا جنگ کول څه وګړي کینه د اسلام اساسي تقاضا جنگ نه دی امن دی صحیح خو بیا اپنا قابل اجتناب صورت حال کې د اسلام تقاضا وګرځي او فریضه وګرځي دا مینډیټری شي دا اوبلیګیشن شي او سیدا کله مینډیټری شي او اوبلیګیشن شي نو دا کله کېږي نو د لپاره قران کریم کې بواعث ذکر دي څه ذکر دي اسباب یوا چې چا در باندې جنگ مسلط کړ یوا او د حواله لپاره آیت نمبر یو سل نوی 190 بقرہ گورا وقاتلو فی سبیل اللہ قتال کوئی جنگ کوئی پلار دا اللہ کہ اللذین کسان سرا یقاتلون لکن چغیتا سر جنگ کئی چغیتا سر نو چھو سکتا سر جنگ نکئی نو خدا ایسا ہوئی چھو ایسا رب جنگ کئی نا ایسا خود جنگ جائز نہ دے نو پتہ ہو لگی دا چی جنگ دربان چا امپوس کر دے جنگ دربان چا امپوس کر دے او چې کله شروع دی هم کو ریټالیشن کې څه کې ریټالیشن کې یعنی مقابله تنه کې نو بیا هم الله وایي چې ولا تا تدو زیاتې بنکه وایلیشن بنکه ان الله لا يحب المعتدين الله تعالی نه خو خي زیاتې کوم کی نو دې وجه په شریعت اسلامي کې د جنگ د پاروم اصول او قواعد دي هغه اصول او قواعد به قامالینا هغه اصول او قواعد به پامالینا او دا وجلا چې د اصول او قواعد مطابق به هم جنگ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو نو جنگ ختم دونه پس په صحابه ته وی استغفر الله وای استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي سکوي جنگو ممکن د غیر ارادي تور چرته مونږه قاعده پامال شي چې سره مزیاته کوي خبر ده کړه مکه مو زمه فتح کړه نو الله تعالی پیغمبر ته فسبح بحمد ربك سبحان الله والحمد لله وایا واستغفر واستغفر الله وایا ممکن د دې مکه د نکې دوکي استعمال ګورو کی چانه زیاتې شوی استعمال ګورو کی چانه حالانکه زیاتې خو هم تاسو ته پیغمبر علیه السلام د معافی اعلان نه کول څه کول د معافی اعلان نه کول خو بیا ورته الله تعالی واستغفر استغفار وای نو دا یو باعث دویم سبب آیت نمبر یو سل درې نوي 193 دغه سورت پسې پیدا مو کړ وقاتلهم جنگ ویدو اسرا حتا لا تكون فتنتن تر دې پوره چې باقی پاتې نشي فتنتن فتنه چې باقی پاتې نشي فتنه نو دغه دوه معنی یو معنی دا ده چې جنگ خو هغه چا سره شروع کو آیت نمبر یو سل نوي چې چا در باندې امپوز کړی دی نو اس اول خو شروع کوما په اسلام کې جنگ شروع کول ډیر لوی شرایط غواړي جنگ شروع کول څه غواړي ډیر لوی شرایط غواړي خو چې کله هغه شرایط موجود شو او جنگ یې شروع کړ نو بیا الله تعالی اوس چې شروع کړ نو اوس په نیمه کې مې پرېږده اوس سر ته ورسوه اول خو شروع کوما او کله نه چې شروع وکړ نو الله تعالی حتی لا تكون فتنه تر دې وکړه چې دغه فتنه مکمل سر کو بي وټي دغه فتنه مکمل سر کو دیو کی ونسن چرچل وکنا چرچل سوکو د انګلیسي وزیر اعظم نو هغه وی چې ټو کیپچر ا هیل ټاپ ار ا سی پورت ار ا نیر پورت ار ا بیگ سیټی از ناٹ ا سکسس ار وکٹری وکٹری مین ټو کٹ اپ دی پاور اف انیمی ټو فائټ یو اگین او دا کنسپټ د قران راکړل خبر دی کله ټو کٹ اپ دی پاور اف یور انیمی ټو فائټ یو اگین وقاتلهم حتى لا تكون فتنه بیا الله تعالی چې بیان مکمل سر کو بیو کرے فتنه دا یو معنی شو ادو معنی چې ادو بعث ته یعنی دا بدی ترجمه یا بدی تفسیر خو دی تعلق د لغړو منی آیت سره شو دا ادو بعث نه دی دیمه ترجمه بیا ادو بعث ته چې وقاتلهم جنگ کوي دوی ترا حتى لا تكون فتنه تر دې پوره چې د دسیسې تصور پاتې نشي څه منګ ورته سازش وایو انګریزي کو ته کانسپیریسی وای پښتو کې او په عربي کې ورته څه وای دسیسه پښتو عربي دواړو کې ورته دسیسه وای اصل د عربي لفظ دی پښتو درغله دی دسیسه نو سپته ولګی دا چې جنگ په اسلام کې وین باعث دی چې ستاد ریاست خلاف څوک دسیسه کوي ستاد ریاست خلاف څوک دسیسه کوي نو الله تعالی فرمایي چې دسیسه نه خبر شنه موقع مو ورکوا چې کورته ایران نه وځي بیا خو ډیره ګران نه بس اوس دا ګورمنټ ډګلا خبر نه دا وین باعث شو دریم باعث سورہ نساء آیت نمبر پنزا کیا پیدا مکم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله اسشوی تاسلو مسلمانانو چی جنگ نکوی پلار دا اللہ کی حالانکہ باعث موجود دے سچے موجود دے سبب تسم باعث وائے کہ نہ وائے سبب موجود دے سبب اسے والمستضعفین حالانکہ المستضعفین دباوشوی خلق مستضعف سوک دے چہ دچا بنیادی حقوق غصب شوی بھی یہ تا مستضعف ہوئے سا غصب شوی فنڈمنٹل رائٹس چہ دچا غصب شوی اگر دسو ہوئے مستضعف ہوئے اور فنڈمنٹل رائٹس چہ ولی غصب شوی دی بلس جرمی نشتا سوال دینه چې مسلمانان دي اپریسټ والمستضعفین ارا پرست خلق من الرجال نارینا والنساء زنانا والولدان ما شمان الذين اگسان یقول نه نه ما وی پینځه اتیا او اخ ویل دې پینځه اتیا یا ها نه سورت نساء راکنه سورت نساء پنزا تیا آیت تی نا پنزا ہویا پنزا تیا نا پنزا ہویا پنزا ہویا وما لکم لا تقاتلونا اسد تاسولا چه تاسو جنگ لکوئی پلار دا اللہ کی اس میں پیدا کر والمستضعفین حالان یہ اپرست خلق من الرجال نارینا زنانا والولدان ما شمان الذین آغا یقولون چیغوی وی ربنا او رب زمونگا خجنا و باسمونگا من حاضر قریت ددی شارنا الظالم آلوها چی ددی احد دل ظالم دے یہ نغی دورا تنگ شوی دی چی در اخپل وطن پر خضر کیا دی ایسا دمرا سیاتے کی گی چی لدش بدا چیغوی وی چی خدای مونگی وطن نو باسے ددی خلق دل ظالمان دی وجعل لنا من لدنك وليا او مقرر کے مند پار دے جانب پلنا سو پروٹیکٹر وجعل لنا من لدنك نصيرا او مقرر کے مند پار دے جانب پلنا سو کل پر او مددگار نو اس پتہ لگے دا کہ مسلمانانو سرا پیو غیر مسلم ریاست کے د دین پاساس زیاتے کی جی دمرا چھ غیبان جون را تک پھیلے ایبان ژوند راتنګ شوی دی نه مړ دی نه ژوند دی دیو چې خدای هغه ځان له وته کوشش کوي د دیو چې دا چغوي چې خدای مونږ دی ځانه او بس الله تعالی فرمایي چې دغه خلق تاسو باندې ذمہ داری شته کني شته ځکه هغه صرف دانوي چې مونږ او بس بلکې وایي چې مونږ سو پروټیکټر او هیلپر پیدا کړي چې مونږ سو هیلپر او سو پروټیکټر پیدا کړي اوس د دې آیت د پاره کنډیشنز دي د دې آیت د پاره کنډیشن دی سوره انفال دا چې کوم صورت کې مونږ یو د سوره انفال آیت نمبر 3 اوی دریو دواوی دواوی پیدا مکو ان الذين امنوا تاكثرا كسان شي مان راول دي وهاجروا هجرت کړه دي وجاهدوا باموالهم زیاد کړه په مالونو او په بدنونو خپل بلار د الله کې دا مهاجرین دي والذین آکسان آووش دوی لے زائور کردے ونسرود دوی امداد کردے دا انصار دی اولائک بعضهم اولیاء و بعضن دا دیوبل دوستان و دیوبل پروٹیکٹرز دی دا دیوبل ہیلپران دی دوی جمع داری سرا چی دیوبل بسکے کمک پکے صحیح سکے چی دی دیو ریاست استوگن دی دی سا دی دیو ریاست استوگن دی نو پتا اولا گیرے چی دین پا اساس مهاجرین سره که زیاته کیږي نو د انصارو ذمہ داری ده چې دا غي هلپ کوي که انصارو سره زیاته کیږي د څه پاسه د کډ بیا ساتي د دین پاسه ځکه ستاره ذاتی جګړې نه ذمہ دار نه صحیح نو د مهاجرینو ذمہ داری ده چې دا غي انصارو بس کوي امداد وکړي والذین ځکه چې دای دی یو وطن استوګم دی د یو ریاست استوګم دی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړې دي مسلمانان اوس چې د اسلامي ریاست نه دي د غیر مسلمان دي ولم يهاجروا هجرت نه کړه غیر مسلم ریاست نه مسلمان ریاست تا مالکم من ولایت نشتر تاسو باندې من ولایت د ذمہ دارای د دوی نه من شی هیڅ شی او تاسو به دارین نه ځکه تاسو سټیزن ندی اوس دا وایا اوس تاسو سټیزن ندی اوس تاسو د ریاست شاریان ندی حتا یو هاجرو مگر ال چې هجرت کی ته دا غي ذمہ داری استاد ذمہ داری نه ده چې دا غي ضرورت پوره شي ها البته که په دین په اساس سره زیاته کی دین په اساس هوته خبره چې دین په اساس زیاته کیږي خو هغه ته ډیماند نه کوي چې موږ هیلپ وکړو ایته نه ډیماند نه کوي چې موږ هیلپ وکړو نو بیا مکوا ځکه دا غیته پرابلم نور سیوا کوي دا غیته څه کوي پرابلم ورته نور سیوا کوي اوس هندستان کې مسلمان سره کله کله زیاته شروع شي نو پاکستاني حکومت سټینډ واخلي نو حکومت پای راکړي دا پاکستان جاسوسان دي صحیح نو موږ هغه سره زیاته وکړو دا غیته مثلا نور هم اګریویټ کو په څنګه اګریویټ کو زکه چې موږ سټپ واغسته نو الله تعالی فرمایي چې که هغه سره زیاته د دین په نامه کې خوایتانه امداد نه وته سچویشن نه واقف دي چې کله دې ګوندی مسلمان ملک ته هیلپ واړو نو دلته موږ حالت نورم خرابيږي هغه ربانه ټپه لګي دا ټریټر دي اوسې کې زموږ ریاست کې دې چې وفادار ده غي نو دې وجه الله تعالی فرمایي و ان استنصروا وائن استنصروکم اکدوی تاسون امداد غفتو فی الدین دین باب کی فالیکم النصرو اس کا داغی علتا ہندوان سر دنیاوی جگڑا دا ہندوان سر ایسا دا دنیاوی جگڑا دا نو دنیاوی جگڑا خود دمون ذمہ داری نا دا نا دا پاکستان دا مسلمان ریاست ذمہ داری دا نا خواغی سر زیادے کے حکومت دا سپاس آس دا دین پاس آس سپاس آس چی دا دین پاس آس ورزر زیادے ہو کنو بیام شریعت ہوئی چی تب آس سٹپ ان نکی گئی تبا از خود قدم نه اخلي هغه ته انتظار وکړي چې هغه تا غواړي ځکه چې سچویشن نو واقف کی کته دا سه سټپ نشي هغه لا ته لامړه کوي خبره زين کړل بس ای په کیس جوړ کړي دا ټریډر دي وای نس کنسرو کوم فید دی نه اکدوی تا نه امداد غواړي د دین باب کې فعلیکم النصر نو تاسو باندې لازم دی امداد دا وي تاسو باندې لازم دی امداد دا وي فزیکلی ها یعنی خپل آرمی ورمارش کا څوک خپل آرمی ورمار کړه کای دنا امداد واړي او الله تعالی فرمایي چې بیا هم کای امداد وغوته هر وخت به آرمی نو ورمار کړي هر وخت به آرمی نو سچویشن ته به ګوري که ستاو دا غوي په میاس کې سفارتي تعلقات دي سکامن فورم مې نو دا مسله د مسلمانانو هغه کامن فورم ته وسه چرته وسه وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مَّغَر نَپ مقابله د آخر مسلم قوم کی بینکم و بینکم میثاق جستا تو دا غو پمیس کی یو ٹریٹی دا یو بانڈ سٹے ستاسو دا غو پمیس کی سشتے یو بانڈ سٹے یو تلون سٹا او سا غو تلون سٹے سفارتی تعلقات مشتا سشے مشتا سفارتی تعلقات مشتا نو بیا پاکستان داس نه کوي چرته گجرات کې مسلمانان سره دیاته شروع شي بس پاکستان مارچ کی آرمی چې ورده شي گجرات ته ځکه چې خلک چې وایي چې موږ هیلپ کوي بس پاکستان سو کی وزارت خارجه هغه سفیر راو غاړي څوک راو غاړي امبیسیڈر راو غاړي امبیسیڈر ته احتجاجي مراسله ورکړي صحیح چې دا میټر اف ګریو کنسرن فار دی ګورنمنت اینڈ پیپل اف پاکستان وټ دی مسلمز ار فیسنگ هیر ان گجرات انڈیا صحیح نو که سٹاپ جی تھوڑے رکھا تھا کہ سٹاپ نشی نو کامن فورم سے کلو میں اجلاس بھی نو کامن فورم کی چلنے کی خبر ہے کامن فورم کی ہاں دیکھ یو تنظیم دے آسیان یو تنظیم دے سب آسیان آسیان یو کامن فورم لے ڈاکٹر ملکوں نے بکی کی نہیں صحیح دو دری سرور تنظیم نے اجلاس کی شریک کی نہیں صحیح نو اب تک دا پاکستان مندوب چلے اگو دری گی دا اٹراسٹیز وچ آر ٹیکنگ پلیس دیئر ان گجرات انڈیا آن دی بیسز آف ریلیجن آر آر اکاؤنٹ آف دین That's a matter of grave concern by Pakistani government. I would like to exploit this forum of ASEAN, or UNO, or as the case may be. Say, Nalta, say, via the India, Mandukchi, aga, zimadari, which aga, pasiyo, jawab, barkei. Say, respond, barkei, che, na, munga, an account of deen, sa, ziyate, na, ka, wo, da, si, chalo, sha, aga, excuse, ida, pesh, kei. Say, no, da, gura, bunyadi, concept, Allah, ta'ala, or, kare, che, sabah, ke, da, ba, common forum, ta, ure. Zaka, ar, wakti, janguna, ko, khalak, na, kai. کنه چې په لخان نو دا سفارتي د علاقات مو کنه را سره خبر لار نه وای کامن فورم نه ورسره وګوره بس ګوره ما یو خبر یا څه تم سه په لخان دا بخښنه نه پیدا کی خبره زين کړه دا کامن فورم نه ورسره دا څنګه دا نه خاصه کوی چې هغه پیدا نه کیږي نو خاصه خبر راپورټ کې پیدا نه کیږي نه خو دا اوس ډیره خبره چې پروسس کې به څنګه فرام دی ویری بیګینینګ انټی های سټپ نه کړی کنه هغه شی ته به زمينه مساعده ای ته شی ته بس کې زمینه و مساعده سب یعنی مینز ته حیوان ته وګوره زمون په دې د سکول په کتاب کې یو کیسه و څه شو یو کیسه و به یو وړو کې میزو تاسو میزو وای لیم وړو کې میزو هغه بس کلی لاندې ایو شرمخ راغه شرمخ نه لیو لیو هغه بره و بس کلی صحیح هغه میش ته وی دا سختي وی و بکی و بدره ته خړې سره کړه ته وی وبد را ته خړې کړه هغه چې ما څنګه خړې کړې تا طرف نو وبما باندې راځي زما وځه کس خو کته وبس کوم څه کوم کته زمينه ورته مساعده ده وی ته خو یې دوره غوندې ارګومنت لاوم کې نا غو وین نه ارګومنت شنو کوم حقایق ده توا وی ګوره دا ارګومنت ده تاسو بل ارګومنت کې بس یو پپ صحیح او وی خو نه تیرې نو زمينه مساعده کرا واکه کنا رواکه خو څه بکې ورته زمینه و مساعده ورتا الا غلا قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر اس اللہ تعالی فرمائے چی دی کہ بچی ٹھنگ نے کہ زمینه و مساعده خاص فرضی نہ خیالی زمینه نہ حقائق و معنی مبنی ذکر اللہ تعالی تاسو واچ کئی زمانہ تو وچ تاسو کئی واچ کئی مو تا واقعی امبیسیڈر راو گفتا احتجاجی مراسلہ بھی ورکلا او جی او زلنا دری زلم ورکلا کامن فورم اجلاس تے چرتا سمن کو چیئرمین ته وی چې کامن فورم اجلاس سمن کا ځکه دیس میټر اف گریو کنسرن صحیح اوس دا وجه چې هغه زمونږ کم صدر یا وزیر اعظم چې ترته بار دي ادا سه کامن فورم کې تقریر کوي نه بس کشمیر د وګړي نیولې کنه سیکړه کشمیر د وګړي نیولې وای دا ریاستي دهشتګردي ده سټیټ ټیرریزم دی څه چې سټیټ ټیرریزم سپورټ واړي کنه څه واړي سپورټ واړي چې نه کسبه بل چرته جنگ کیږي نو مې نه مقصد چې ایکسکیوز ور سره چمو خو نو ټول دنیا ګرځي ټول خلکو ته وایي چې دا چل کی خبره ځین کې راځه کنه یعنی مقصد چې یعنی دا پریمټیو اٹیک نه دی دا پریمټیو اٹیک یعنی پریمټیو اٹیک باندې کې سبا کې زمينه او مساعده ها والذین کفروا کسان چې کافران دي بعضهم اولیاء او بعضهم دا دی او بل دوستان دی الا تفعلوا اوس الله تعالی وای ته دغه کار نه کوي دا کم چې نړوان دي ذکر کو نړوان دي کم کار دي ذکر کو نمبر 1 اوري کا سیف الله خان چې په دغه وړاندې آیت کې یو کار دا ذکر کو چې دی یو سټیټ سټیزن دی یو اسلامي سټیټ سټیزن دا دی او بل پروټیکټر دی دا دی او بل پروټیکټر نمبر 1 د غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزن دا غیر ضروریات دا مسلمان ریاست ذمہ داری نہ دا سبا کی مسلمان ریاست بھائی خوراک نہ لے گی ہاں نمنگ تا یعنی تا تبا کرتا ایسے کوئی ماتا بجا میں ایسے کوئی لگی ایسا اللہ اس دا تا خونہ کئی جرنل سے بڑھوڑا ہے پا خیل تبرا لے گی سلطہ قاضی سے بھوگے دے نمنگ تا سیٹی زندے یا فرید خان ہوگے دا کرتا ایسے بڑھوڑا ہے پا خیل تبرا لے گی سلطہ قاضی سے بھوگے دے دادم نو کوسی استوګن دی یا سلام زمر واره دلتا دروازه دلته سکه یې واپس ولې خبر دین کړه نو الله تعالی پیغمبر ته مالکم ولایت منشه ته غید معاملات او مدار نه دا غید معاملات او مدار خپل سټیټ دی ځکه تا دا غید معاملات او مدار یو آتا دې ته وبسو ویل شي مداخلت سبورته ولې شي انټرفیرنس سبورته شي انټرفیرنس ممکن ده چې په کارځای بابا باندې سکه جوړ کی چې دلته ټیریزم ډیولپ کړي دا پیسې چې راولېګل نه صرف مد دا به ځان څنګه خلاصې ګوره دا خبره ډیر اسانه ده نه راځي دی وجه پیغمبر تعالی تعالی مالکم می ولایت می شه استاد مداری نه ده دعا دغه خبره چې کاغی سره زیاتې نه دل په اساس کیږي نو بغیر دا غید طلب نه بیا استاد مداری نه ده جسو پر غی طلب نه کړي تر هغه پورې ډیسکس کوو ما دا خبره ځکه ممکن نه استاد ډیسکشن سره ایته مصیبت دا کشمیر ته یو مصیبت دام جوړ شي صحیح اگر چې هغه یو نو قراردادونه دی خو به تقدیر انډیا والے اوسترین واخلي صحیح دلته په الته په کشمیر کې چې راغی آرمی حمله وکي او خلک بیزته کی او زنانه مړی کی فلا فلا نو پاکستان کې مظاهره شروع شي صحیح مظاهره او پروسیشن شروع شي نلته او نارو کشمیر بنے گا پاکستان پر کشمیر د وسه جوړیږي پاکستان راغی نو به بیره خلاص وي دا ټریکر دی صحیح خبره ده کله ګوره خدای به انسانانو خالق نه په ټولو فالټ او په ټولو سره باندې پوي چې تاسو څلورمه نقطه چې کله دیر په اساس سره زیاتې کیږي او غیر نه هلپ وغوښته دا غیر مسلم دا مسلمانان سره په غیر مسلم ریاست کې زیاتې کیږي په دین په اساس او تا نه سوغت هل کومه کې نه وغوښته نو بیا تا باندې کومه لازمي ده خو چې کوم غیر مسلم ریاست سره ستا تعلقات یې باندې دی ورسره سړي ورسره تړون دی ورسره یعنی کامن فورم دی وی نو التا ڈونٹ سٹیپ ان ٹو فائٹ التا او بیسے کے سیاسی او اخلاقی انداد بوکے یا سیاسی او اخلاقی جنگ بکے گئی سرا یہ وجہ از من صدر سے بس براتون سلور پر ادمن کو گئے دا غزا لیٹن امریکہ نرا شروع کن صحیح نو ہر دا وے چے پاکستان ول سپورٹ صحیح ار ول گیو مورل اینڈ پولیٹیکل سپورٹ ٹو دی فریڈم فائٹرز ان کشمیر اس دا نہیں سی من گو دا بس صحیح ذکر بیا خو انٹرفیرنس سی ڈائریکٹ نو سوئے پاکستان یس مورلی اینڈ پولیٹیکلی سپورٹ پاکستان از باؤنڈ ٹو گیو ٹو دی کشمیری پیپل صحیح کامن سینس خبر ہے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالی پاغا عمل چه تاسو کوي واج کو ان کے دے والذین کفروا آکسان چه کفر کرے دے بینک او بعضهم اولیاء و بعضن دا کول دیو بل دوستان لے الا تفعلو او دروان دے آیت نمونگا سورا نکتے ہوئے لے سب اللہ خانا اول نکتا مصوئے لے اول نکتا سلا تا دیا دور خبری ذکر اربانی ریپیٹ کوم نانا دا خو سمبولی کا کنا دیا خو بے چاہتا بیانے نا خلق ویش دا سو ہوئی تی دے اسلامی ریاست استوگن دا دیو بل سپورٹران دی پس سر پہ نظر دے چې دا پښتانه دي اکه تاجک دي اکه ازبک دي خو چې معامله د دین ده نو بیا د یو بل سپورټران دي دویمه خبره د غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزنز دا د بل مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده دا غي معاشي ذمہ داری یا دا د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده کړه هغه د سټیزن نه دي دریمه نقطه که هغه غیر مسلمان سره په غیر مسلم ریاست کې زیاتې کیږي نو مسلمان ریاست به از خود پری ایمپټیو اٹیک نه کوي جس پر نہیں پریمٹ ہے اٹیک بنے گئی خاموش بھی اڑو خبر بنے گئی بالکل سلورما نقطہ کاغی تین ڈیمانڈ ہو کر کہ من سر جاتے کی زمون گا ہیلپ کرے من سر جاتے کی زمون گا کومک کو کرے نہ بیا بس سیاسی او اخلاقی کومک ور کئی کم زے کہ اگر ریاست سرے بانڈ دے کامن فورم دے نہ بانڈ بھی کا بانڈ نو کامن فورم تلون کرا سفارتی تعلق نہیں سفیران نہیں ہو زے بل زے خو بیا هم کامن فورم کې وزای کی نه کوم ځای کې نه کامن فورم کې آسیان کې یا بل ځای بل ځای نو الله تعالی وی الا تفعلوا کدغه کار نه کوي نه دغه آیت چې وړاندې کومې نقطې ذکر کړې دي کدغه کار نه کوي تکون فتنه فی الارض و فساد کبیر پس ما کې به ډیر لوی فتنه او ډیر لوی فساد کوي چې نه کدغه نو تیمو وایلې کړې فالو مون کړې نو بیا بسې خور وخت به جنگو نه نو دا آیت اصل کې قید در سره پاره دا آیت د سوره نساء ده پاره یا فردر ایکسپلینیشن او الابوریشن دے دسر پارا دا آیت دا سورہ نساء دا پارا دری بواحث سلورم باعث سورہ حج آیت نمبر یوکم سلویخ او سلویخ گاکت اذن للذین یقاتلون اجازت ورکلشوی دے آکسانو تا چی اگوی سر جنگ کولشی اجازت ورکلشوی دے آکسانو تا یعنی آگا مسلمانو تا چی اگوی سر جنگ کولشی دس اجازت ورکلشوی دے جنگ کولو ریٹالییشن دس صرف ڈیفنس بیان لهم ظلمو پا دی وجہ چی دوی سر زیادے شوی دے وین اللہ غدا نصریم لقدیر تاکر سر اللہ تعالی پا امداد دو یقینا قدرت لرون کے دے اس اللہ تعالی وی چک دا کم مسلمانان دی چیزیا پی وفر شوی دے یا جنگ پی امپوس شوی دے اللذین دا کسان لے اخجو من دیاریم چی رائستے شوی دی دکورنو وطنو دوینا بغیر حق بلا وجہ رائستے شوی دی بلا وجہ ہاں صرف یو وجہ وا الا ان یقولو ربنا اللہ صرف دے وجہ چردو یقید دا وچہ زمونگا رب اللہ دے ادا خبر دا غیر مسلم دا پارا ناقابل برداشت وا نو رضی عقیدے یا دا دین پاسا سے دے سر زیادے ہو کو وی وان وی وجہ زخمیان اکلال دا خپل وطن نیرا ہو اس تا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دوی تمائی جارت ورکڑے چھ یو شوڈ ریٹالیئیٹ ٹو ریکیپچر یور اون پراپرٹی چھ خپل جائیداد واپس ریکیپچر کئی واپس راہ لے نو دا سلورم باعث شو دا سچیشن دا سلورم باعث شو اوز دا دے مزید تفصیل چی جنگ ہر کافر سر نکی گی نہ ہر کافر سر جنگ جائز دے لولی ہر کافر سر جنگ جائز نہ لے کہ بچہ تا کافر بھی نہیں پورا مخامخ کے گا او بس مڑاو گو ہے چی ساوا نخلی انزان غازی کوا سورہ ممتحنہ ممتحنہ آیت نمبر اتو اور نہ بس سیف اللہ خان کے دان نے تقریر دیا کو نو بس دے اسلام خلاف پورے پروپیگنڈے رد کرش لا ينهاكم الله عن الذين نمن كيتا سلا الله تعالى عن الذين دعا كافران سرا د تعلق ساترنا دعا كافران سرا دسنا د تعلق ساترنا لم يقاتلوكم في الدين چکم کافران ہوتا سر جنگ نہ کڑے د دین پاس اس باندے د دین پاس اس سر جنگ نہ کڑے تا سرا سے خدا واسطے دشمنی وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ عَنِي تَاسُ اسْتَلِيَي مِنْ دِيَارِكُمْ دَ وَطَنَ وَدَ كُورُو جَائِ دَا دُوخ پرونا نو خدای تاسو نمانا کئی دسنا اَنْ تَبَرُوهُمْ چِنِيكِو كَئِ دُوِي سَرَ یعنی مانا دارا چِنِيكِ كَوَ وَرْ سَرَ نای وی دا سی کافران سرد نیکای کورو نما تاسو منا کری نی دا سی کافران سرد سکای سر انسا یو برادرشتا او غدا سر دا انسانیت ستاور سر یو رو رویشتا کم رو رویدا دا انسانیت نو اللہ تعالیٰ وہی کہ ماں دا سے کافرانونا چی اگئی نقو تاثر دین پا سات جنگ کرے دے نئی دا دین پا بنیاد تاثر دا وطن ناو جائداد نا اس کے نو ماں نئی منہ کری چی اگئی سر احسنے کیوں گئی وَتُقْسِتُوِلِهِمْ او اللہ نئی منہ کری دا دینا تُقْسِتُوِلِهِمْ چی ندئی لازمی حصہ ور کئی دویتا قسط مانا حصہ ڈیو شیئر قسط مانا سا ڈیو شیئر چی ندئی ڈیو شیئر ور کئی دیتا اس دیو شیئر مانا سر دے بستا گوانڈی وی دا گوانڈی رہے یو دیو شیئر دے رہے دا گوانڈی رہے یو دیو شیئر دے بستا کلیگ وی کم دائے پر بزنس کے یا پر جاب کی یا پر ورطر شریک وی نو دا غی یو دیو شیئر دے باید چی دا عید پر رز بانے تو ورطا سگفت وری ہو سی چی زمان دا اختر رز دا صحیح ادیتا تر یو زائے کار کے صحیح اداوت ورطا ورکی چی زمان پا پارٹی کے منصر شریک شی زکر چاہب غیر مسلم ہوتا سر دین پاس آس کل زیادے نے لکڑے تھے وطن نے استے تھے مڑکڑے نے خبر دیں وہ تقسی تو لیچ دا غیر ڈیو شیئر میں نے ڈیو شیئر مانا سے مختلف یعنی میدان رہ دی گوانڈی دے دے دا غیر او ڈیو شیئر دے ہاں کولیگ دے دے دا غیر او ڈیو کلاس میٹ دے دے دا غیر او ڈیو شیئر دے پارٹنر دے دے دا غیر او ڈیو شیئر دے اس کا تاثر چاہ پارٹنر شپ کڑی پسکی پر بزنس کی صحیح استانیت خراب شو اتا ہوئے چھ کافر دے مال بس غنیمت دے صحیح اللہ تعالیٰ بولے بولے مال غنیمت دے دا غیر دیو شیر تابان لازم دی وجہ ما ہوئے ما خیانت کول دنیای معاملات کی خیانت کول یا عام کافر سرا بلا وجہ دا دا سی جرم دے کہ خیانت کول پیغمبر سرا تو کہ دنیا معاملات کی اٹھو انسان برابر دی کنوی برابر دنیا معاملات کو مسلمان کافر فرق نیشتا شریعت دا اجاز مولا رکھے چھ پا دنیای معاملات کی مسلمان سر چیٹنگ ناروا دے او کافر سر جائز دے چھ سنگ دا ناروا دے او شاناغا ناروا دے او دا پا چند دیشتے چھ 19-20 فرق تا پا کی 19-20 چھ دا لگونے 20 دے وغا 19 دے دا خو آفٹر ایفیکٹس دی دیتا آفٹر ایفیکٹس دی نا دا آفی مسلم ندا یعنی دا مسلمان پا حوالہ بانے تا زان نڈی فیم کی اخفل دین دی فیم کی یعنی تک خیانت کی غیر مسلم سرا اگوی دا مسلمان تون دا قسم رازی شید دا مسلمان تون فراڈیان بی نو تا دی فیم نشوی سوشو دی فیم شو مسلمان امت دی فیم شو اسلام دی فیم شو نو باید چلتا فاغت اخفل حق نسی اضافی پرے دی دا پین ضرور پای تسی واو آخلا اگوی او تینکیو تینکیو تینکیو دیتا خوشی یو پینیم ورکی دی لگ گلت تینکیو ہوئی رئیس واپ روز ما دار سودا کولن یو خدا مانا وقت اولارا وائٹ امریکن ور ناگه چی پیسی ور کولن یو پینی ور ترکم ور ناگه اکاونٹن تیوی کاؤنٹر بانسی اولارا وغا تیوی وائی ڈونٹ ہیو ون پینی شوڈ آئی گیو یو ٹین ڈالر ٹو ٹیک دیٹ ون پینی ناگه دا سی خاموش نمائی دیو تا بری دینا نمائی تینا آئی ویل گیو ایٹ ماش مارل پورا سرور در آگی مادا تینکیو تینکیو وی دیو پینی دیتارا صحیح شو آتو دا شیئر بانی کام ما بیا څه کده موږ مزاج بل شي رکان دا مې زه په دخانه صحیح تصور ورک غنا ان الله يحب المقسطين تاکي سره الله تعالی محبت ساتي انصاف کوونکو سره انما خبر دا دا ينحاكم الله من كيتا سو الله تعالی غن الذين دا آغا خلقو دا تعلقاتنا دا آغا کافران دا تعلقاتنا قاتلو کم فی الدین چا غیتا سر جنگ کرد دا دین اصحاب بانے واخرجو کم من دیارکم او تاسو استلی من دیارکم دا کورو جائے دا دوستا سنا وظاہرو علا اخراجکم املا تر دیو بل کرد علا اخراجکم ستاسو را استوبان لے اللہ تعالیٰ وی دقی کافران دا مومنکوم دسنا ان تولوں کی دیسر سے تعلقات ان ساتھیں ومن یتولوں چاہتے تعلق سات دس کافران صرف اولائے قوم الظالمون داکسان ظالمان دی زمان شیخ سے خودے کلک پشتنو ناغوی خدای خو محذبہ خبر رکھیں صحیح اس اللہ ہوئی چی دین پاسا سے در جنگ ہم کردے دا کور ہم رائز دے جائداد اللہ ہم قبضہ کردے اتا بیا ہم ورتا ہے زمان تاثر دوستی دا نوی دا اولائے قوم الظالمون پختو کی ترجمہ دائی چی دا دلگان دی چې دا دغه مسلمانان شي نو دا چې مد نظر وساتي نو چې دا مد نظر وساتي نو د قران کریم ټول هغه آیتونه چې لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین منی سي کافران اولیاء منی سي کافران مو جوړوي کافران اولیاء او د اولیاء په اگر چې غنی معنی دی او کانټیکست ته وګورئ چې کوم کانټیکست کې الله تعالی دا لفظ استعمال کړی دی صحیح او چلو هغه عام کانټیکست چې خلک پروپاګیټ کوي چې ګوره قران د کافرانو سره د دوستانی نه منع کول کوي چې دوی سره به هیڅ علاقه او تعلق نه ساتي لا تتخذوا الكافرين اولیاء من سي کافران دوستان موږ ته ملګری لګ وړاندې شه دا آیتونه خلا پرې ده چې دا به تر کنډیشن کې صحیح الله تعالی وي من دون المؤمنين هغه دوستي چې دا غي ضد مسلمانانو فروزي هغه دوستي چې دا غي منفي اثر په چا پرېږي په مسلمانانو نو خو یقینا نه راوځي په دغه لګه نو سو واپس خپل سبق تلاشي شیخ اللہ خان نے کنسپٹ کلیئر سے کہنا پیٹی کلیئر سے اس جنگ کو شروع سے ان اوائڈیبل یا ان ایویٹیبل ناقابل اجتناب حالات کے مجبوری ہوا سیدھے پیش نہ تیشتا نشتا خوچ جنگ شروع سے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی بیان بہادر ایسا ہے کوا بیتا جنگ کوا منگا پختو کیو سینور کویا بیتا ہوتا بیا سینور کرو صحیح بلکہ پختو کی منگا ہو چی بیانو دا لنګوټه ورته لغاره نه تاو کا ګیره ورته خپل کې ونیسا ګیره ورته خپل کې ونیسا بلکې ما با دا افغان جهاد وخت کې ما زمون یو مرګ راځي چې ګیره خپل کې نشي ولې غور ته بس خړه وړو دا ځکه هغه دومره شه دي هغه نه دا زړه کوي خپل مندا ادي یاد دا دا څه دمو په دې وطن کې وړاو سمړ د خدای دی وبخي ما خو دا سی یو ګیره وچا به دا سی ناس سره په خوا په خوا خو مولانو نو خرولې و نو دا خړېلې ګیره چې به افریدي او صورت وای نه نو دا وړه راټی نو هغه په داسه په چینه ځای پرتا و زمونږ کلی یو کاکا او هغه مولوی صاحب راغله زمونږ کلی ته بیان کولا نو هغه چې وکړه نو اور داسه ګوري او کاکا ته دا مې دا کړو نو هغه ماته مولانا صاحب ماته مولانا صاحب نو ما هم داسه دي ما سر دا ما غلی شه خدای زده وړه ما تا وخت غول خوري نو ما ته سنت پورې مزه اکه دینه سنت پورې مزه اکه کوم سنت حد څه دی ډیر لالیو نما ورته ما داسې ورته ما یو موټه نا ډېر لالي هغه خپل ځنه داسې ونه لګیره نه یو دا سنت شو دام سنت شو یو یو سنت ورپسی دا شو زده لانده یا دام شو لانده سنی تا دکلو ساده قلق دیر الالیانی تا اگو یو تخواه یو موٹه وی دا سنت شو دام سنت شو یو ورپسی یو بلن سنت شو دا لانده یا دا زموږ ژوند ژوند یعنی دا ډېر خېره نه ستاسو په اراده خبر شي چیرته خړای خو نه دا مطلب راځي و ان جنحو للسلم اقدم الى شول السلم پیس کریټی دا سلام معنا پی یعنی جنگ داسې دلیرې سره او بهادرۍ سره شروع کړه چې دای سولې ته محتاج وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكَدَيْمُ تَجْمَائِلْسُ لِلسَّلْمِ پِسْتِتَ فَجْنَحْ لَهَا نَتُو مَائِلْ شَدَا پِسْتِتَ یا سیس پائے ورطا ہے وہ اربند سوئے ورطا ہے وربند اس طوائے اسے نپا دی وربند کی یا دی تیس ٹریٹی پنامہ رہا تھا چرتا خیانت ہونے کی فراڈ رہا تھا ہونے کی اللہ تعالیٰ فرمائے اگر چھے ڈیپینڈ کئی پا احوال لیڈران یا جرنیلان میدان کی نسو کی اگر پا دے پوئی چھے کم زیادہ آفر منل پکار دے و کم زیادہ آفر منل نہیں پکار فاللہ وائی چھے ہاں دا سے ندہ چھے تبا انگراس یعنی ٹوٹل دا پیس کریٹی یا دا اوربند پیشکش شیوی اگر خام خام مسترد کے نا یو شوڈ اپلائی یور مائنڈ یو شوڈ چھے پا میدان جنگ کی چاہتا جائیں گے یہاں تا معلوم نہیں چھے کم خلق بعد اوقات دشمن متعلق دیکھو زما دشمن جب جب سو جب جب خیانت نہ کہی نو ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله اعتمادك على الله تعالى باندي انه هو السميع دا الله تعالى اور يدن کے دے عالم دے و يريد ہاں کچرے دئی پدی پیس دے دے کے ارادہ لرے یخدعو کا چدو کو کی تاثرہ فرادو کی تاثرہ فإن حسبك الله نتاكي سر كافية تارا پارا الله تعالى هو الذي دغى الله أيدك مؤيد كريت تائد كريستا بنصري فإنداد فلو بالمؤمنين أفا جماعة المؤمنان وألف بين قلوبهم صلى الله تعالى ويد مؤمنان طرفنا خدا تعالى ده سپورت در کرد چه غي يك جان دو قالب کری دي سنگه کری دي يك جان دو قالب بدنون جدا دي روحون دس لکه بالکل یو لکه یہ ټول مسلمانانو ته یو روح سره ایت کړل صرف باڈی جدا جدا ده روح د ټولو یو ده داسې وحدت ته کې داسې یو والے ته ها په فارسی او شاعر ساجی به خبره کړل و من تو شدم تو من شو دې من جان شو دم تو تن شو دې من تو شدم تو من شو دې اخو محبوب تو یو عاشق سره دې حافظ دې چه من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری من تو شدم التاف دقارا ویزو غالم چه زو تشوی و تو من شدی او تو زشوی یعنی یک جان دو قالب شید صحیح زمان دو پختوی و شایر و صفات تی دا شایران دیده جی بتصورات رو کهی صحیح اگر تی دا شایر بگازات گونه ده وی چی او زید دل ربا سر شی تن تن مین یس چی او زید دل ربا سر شی تن آقا در خواه محبت او آقا شهوت دا سی بی چی دا بدن طول جنده شی گنا سی نوشتان و مرامل شی وشتان نه آقا وی چی او زید دل ربا سر شی تن دشمنان پکی وی اختشی دا بدن آقا وی پمیز که دا حیلو خنده نه من تو شدم تو من شدی من جا شدم چه زروح شوی او تو تن شدی او تن دی روح دپاره بدن شوی چه زروح شوی از دیتا حلول وی صحیح ورتا یعنی چه ما ستا بدن که دن حلول کری اخبر محبوب کوئی چه داس غوارم چه دا ما ستا بدن که دن حلول کری تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری وی چه سوک دینا بعد بیا داو نوی چه زعلای دشه مطالای دشه دوالا یو کی دل پکار دی خبر دیں کہ رال مسلح تعالیٰ ہوئی وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ جوڑ راوستو تڑن راوستو تعلیف تعلیف سے تو ہوئی جوڑ تڑن تو فَمْ يَزْدَ سُنُوَ دُوِكِ لو انفقت ما في الارض جميعا كجرتا خرج کرے جملہ اگشین چ پزما کرے ٹول ما الفت بین قلوب تا جوڑ نشرا اسے دزون ددوی میں اس کی ولکن اللہ الف بین لیکن اللہ تعالی جوڑ او تلون لا اس ددوی میں اس کی انه دا اللہ تعالی غزیز قوت والد حکیم الحکمت والد یا ایها النبی او پیغمبر نو صلی اللہ تعالی فرمائی چه دغه مسلمانان چې یک جان دو قالب شوی دي یک جان نو چې داسې قوم در پسې ولاړ دي چې دغه روح یو شوی دغه فکر یو شوی دغه ایدیالوجی یو شوی نو البته به هیڅ یره نه پکار دا مسله خو هغه جوړیږي چې کوم ځای خلک به شاته ولاړ دي خدای فکر یو نه فکر مختلف وي نو اني کایم دا اکسپیکټول شي حتی دا توقول لکه یو په یو بر را باندې کی صحیح ستا به ستړو نو مرګتیا او کی هغه په یو بر راغلا شي داسې یا ایوہ النبی حسبک اللہ کافی تعالی پارا اللہ تعالی ومن اتبعک من المؤمنین واسوک چی تیفالو کرد مومنانونا یا ایوہ النبی او پیغمبرا حرد المومنین ترغیب ورکا حرد مانا انسپائر کا انسپائر کا مومنان علی القتال دا جنگ کول دا پارا نولدات او بلا مسرف دیگا چی تعلق دا مسلمان او دا غیر مسلم ریاست د دې با اساس جنگ وی امن با عارضی وی په مدد امام سره د دې اساس بسې جنگ نه جنگ اساس به جنگ وی امن به سي عارضی به یعنی معنا دا را چې د جنگ نه غافل کېږي نه اني ټایم ته ایکسپیکټ کول شي تاسو خیانت کوي نو ته تیارې دي نه کته خوشاله وي کی وو بده وړي او که تیارې دي وي نو بیا په تعلق امن والا ټیک رواني تعلق څنګه رواني اگر امن به ټیک وي چټټرن در سره وي نو بیا به امن څه اچټټرن در سره نه هغه یې دا سپلا راته پاکي دغه دې چې ورشي په نشته له نو بس خو نیمه ګټه کې دا نه بکور تر راځي دلیل څه کته تر څه نشته صحیح نو دی وجه امام رحمت الله علیه فرمایي چې اساس د تعلقات او پمیر د مسلمان او غیر مسلم ریاست کې بسې جنگ یعنی جنگ بنیاد دی څه شه دی جنگ دا پولیټیکل پوینټ دی جنگ سره دا بنیاد دی او امن عارضی دی ټمپرری دی دا عارضی د سو سدو د پاره کې دي شي د زر کاله د پاره کې دي شي د زر کاله ممکن نه جنگونه شي خو ته بار وخت ځان الرت ساتي اماده به ساتي هر وخت ځان تیار ساتي د دې وجه ټول ممالک که چا سره جنگ نه مشته اصله یې اخلي کنه نه دا چې ملک ورته چې هغه فوج ني آرمی نه چې ملک وی خود مختار وی نو څه وکړي آرمی هم ساتي ځان باندې لوګي تیرې اصله یې اخلي کنه نه اخلي دا چې خود اصله کارخانه رواني ټول دنیا کې صحیح دغه هم ساتي ځان سره کله چې خود انسان په مزاج کې د حرس سو ایکسپانشن څه شي ایکسپانشنزم نو ایکسپانشنزم خود بیا توسعه طلبي یا توسعه پسندي په توسعه پسندي خود انسان مزاج کې دی وایي چې ورمنډه مخې ته راځه نو ولې نه منډه کوي وای نه هغه سره کلاشن کوپ شتا یا هغه سره ټانک شتا یا هغه سره فلانه شتا فلانه شتا صحیح شو سترګي فری دي سترګي سری فری دي یو ګیدړ بل ګیدړ ته وي یو ګیدړ بل گیدر تو وی دا گیدر لک زور اور غنده وی اغل تم یو خر دے لے تو دی جنگل کی یو خر دے سرود دے کم را واچو او مر مو کو نو اسن پتی کو بیا ماڑ نا اور تے سنگ چل با کو سنگ چل با اور تے دا ما اور دی دی دا زمرے چ وی دے چ پ یو حیوان ور خلاصی کی نے دس تر کی سریش بیٹ کم دے راشی ستر کی سریش چ ستر کی سریش ور منڈ کی تے ور منڈ کی نو کار تے ور مخر راشی نو بس یو درخت تے خلاص کیو بس مزے کو اخلی نو ورته تاسو مقصد دی وی زبم ورته سترګې سره کوم خو ته بره سره صحیح نو چې دې سوا خو وینو نو یې زبدا زور کوم ورته خو ته به ځنی ولېم چې نه نه مکو از ما سترګو ته ګوره خو چې سر وخت سترګې سرې شي نه بیا ما ته چې ما ما ورته سترګې دې سرې دي نو دوی ورغله هغه ورته واقعي دا څه غټه غټه واقعي صحیح نو دوی ورزم کې اوی نه دا کار باندې دوی نه ورلم په نه او من سر نه دا کار باندې کې دو درې لږه زور وکړه ورې کې نو ورکو ورځ په ماما او سترګې دې سری نو بس چې ورګه خربانه او اته لا وخت دواړه څنګه دې کړې ویو په دې خو دې خراب تاسو ته داسې یو څه نو شپږ زله واوړې دو نو درا ټوک په خپل مرګ کې راغې پاګې راکې په دې سترګې مې سری نه تا دې وی سری دې او پیغمبر دا نام وای چې جنگ راغله او دشمن سره مخ په مخ شوی نو قد مطوبت بیا تین مدرے گے بیا تشتا وقتا جا جوان مردی بہادری او شجاعت شکارا کرا نو دیکھ قواعد د جنگ ذکر شو بیا بلا خبر ورطا اکرا چی چونکہ دا تاستا کامیابی دا اللہ پا اعانتا پا نصرت ملاو شوی دا لہذا سپوائل زفار یا اموال غنیمت دا بنیادی طور دا اللہ و دا پیغمبر استحقاق دے دا با دا اوی دا فرمان مطابق تقسیمی گی او بیا بلا خبر ورطا اکرا چی پا جنگ کی کل تا دشمن اغا دا پیس کیٹی دا پارا تا تا اپیلو کی یو شو تنک اباؤٹ دیر لیڈر تا اللہ تعالیٰ وی تا مسلمانان جنرال تا چیتا پا دیوانے سو چکا نو که زمینہ مساعدہ وی دا اغوی دا پیس کیٹی منر دا پارا اللہ تعالیٰ فرمائی فجنح لہا تم پیس تا تیار شا تم امن سلامتیا تا تیار شا اور بند تا تیار شا و توکل علی اللہ اپا اللہ بانے اعتمادو کا صحیح خبلا اہم قائدہ چیما تاستا ذکر کرے وا چی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا مسلمان ریاست علاقہ و تعلق دا غیر مسلم ریاست سرا بنیادی طور پر جنگ باندی امن با عارضی گنی امن بسنگ گنی دا با عارضی گنی زکا امن دے پرمننٹو گنی نو بیا خود تیارے نزل سی بیا تیز پریپریشن نکے نو چی کل ام غیر مسلم ریاست تا پتاو لگی دا چی ردی ریاست ہس تیارے نشتا ناغا بیا دا معایدی خیال نزل آتی غدر بانی جم کئی غدر بانی سکئی جم نو دی وجن امان صلی اللہ علیہ فرمائی چی تعلق د دې اساس او بنیاد به جنگ جنگ مین یعنی ځان به هر وخت ویل پریپیر ساتي مسلمان دی اسد به هر وخت ځان ویل پریپیر ساتي واعد لهم ما استطعتم من قوه چې سوره په وس ګرئی هغه اسلحه به ځان سره ساتي او هغه اسلحه به تیاری ورپسې یې فرمایل چې خلق به نه مړی پی ترهبون به عدو الله وعدوکم د خدای دشمن به صرف کنټرول ساتي سبکه د خدای دشمن به کنټرول ساتي ډیټرنت وګوردا دا بس شي دا بطور ڈیٹر انسان سره ساتي نو اللہ تعالیٰ پیغمبر تو وی چې ها د جهاد د موضوع نه بغافل نه پاتې کیږي وقتاً فوقتاً به مسلمانانو ته دا خبر ور پیا دی چې دوی هر وخت الرټ وي چې که څه وخت موقع پیښ شي نو چې دوی دا ډیره موده شي تاسو دا خبر نه کوم خو تیار نه نو چې تیار نه خو بس اوس یو غنټه کې بټور سره خلاص شي ها یو غنټه کې خو بروس والے بیا کابل کې ناشته صحیح شو ابي اوس یو غنټه کې پندار کې ناشته صحیح شو یا ایها النبی او پیغمبر حرض المؤمنین ترغیب ورکا حرض معنی ترغیب ورکا انسپائر کا حرض المؤمنین ترغیب ورکا مؤمنان لا غلل قتال پ جنگ اور باندے ورتو ایزان تیار ساتھی یا تیار ساتھی المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف پیغمبر علیہ السلام فرمائے او طاقتور مسلمان فرد وی او که قوم وی خوش طاقتور وی دا اللہ تعالیٰ تا دیر زیاد وقت دے پا مقابلہ دے کمزوری مسلمان کی مسلمان که فرد وی او کمزوری وی که قوم وی او کمزوری دا خدای دمرا خوخ ندے اگا مسلمان خوخ دے چی دے قوت لری دا عقیدی قوت لری دا عمل قوت لری دا اخلاقیات قوت لری معاشرت قوی دی اخلاقیات قوی دی عملیات قوی دی تکنالوجی قوی دی سیاست قوی دی دا دا اللہ تعالیٰ خوخ دے یا ایها النبی او پیغمبر حرض المؤمنین ترغیب وکا انسپائر کا مومنان غدل قتال پا جنگ بانی این یکم ملکم عشرونا کوی تاسونا عشرونا شرکسان سابرونا سٹیبل خلق عشرونا صرف پا عدد بانی شل نی سٹیبل خلق کی سنگئی استقامت والا خلق کی کوی تاسو کے شرکتان استقامت والا یغلبو میں اتینے دی بغالب رازی بوسو کسانو باندے و این یکم نیتن او کوی تاسو کے شرکتان یغلبو دی بغالب رازی الفن پزرو کسانو من اللذینا دا آغا چانا کفرو چو کفر کردے بولی بدا سی کی گی یعنی دا یو مسلمان با پلسو کسانو غالب ولی رازی یو مسلمان با پلس و کسان و غالب بولی راضی ذکر چی دا مسلمان نمبر اول عقیدہ قوی دا نمبر اول عقیدہ قوی دا نمبر دویم عمل صالح دے نمبر تین کیریکٹر اسلام دے کیریکٹر اسلام دے نمبر سلورم پا خبر بانے پوہی گی چی زمار دی جنگ مقصد سدے صرف خون خرابہ کول دی زمار دی جنگ مقصد صرف کھلو چو پول دی زمار دی جنگ مقصد صرف کلاشرکو پوزے کو یک را تختول دی نا زما دا جنگ مقصد دا اللہ دا دین علم پوزا کول دی نا اللہ تعالیٰ وہ دغ فکر کافر سر نشتا یقیناً باغ ڈیفیٹ کی گی یغلبو الف من الذین آدے بغالب راضی فزرو کسان دا آجانا کفرو چو کفر کرے دے بے انہم قوم زکدا کافران یو داس قوم دے لا یفقون چو دے پوئی گیا ایڈیالوجی نے لری دے پوئی گی نمانا ایڈیالوجی نے لری سفکر او نظریہ نے لری سفکر او نظری او ما تاس تانا سنہ ذکر کرے وا چہ حضرت الامام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علی اگر بیان کئی چھے یو قوم غالب راضی تو دشمن خپل باندې دو وجو څه وجو دو وجو نمبر اول چې خپل ایدیالوجی سره سنسیر دی هر څه عقیده چې ده هر څه نظریه چې ده په هغه سره سنسیر دی نمبر دو دا اول نمبر دویم د عصر او د حالاتو په تقاضا تیارې نیول دي نمبر اول سنسیرټی ټو هیز ایدیالوجی او نمبر دویم پریپریشن اکارډنګ ټو سرکمستانسز چه دا عصر سا تقاضا دا پا اغا تقاضای تیاری نیولے دے امام علی اللہ فرمائی رحمه اللہ کم قوم سر چه دا دو شئی نبی دیٹی فٹ کی گی نا چه دو شئی نبی ورسر دیٹی فٹ کی گی نا کپدی کی یو ورسر نی نسرٹلی بڑی فٹ کی گی یعنی عقیدے سر ایخو نظریے سر عرص نظریے چه دا ایڈیالوجی عرص چه دا اغی سر سنسیارتی خوشتا اخلاص خو پریپریشن نہیں رشتا صحیح نتیجہ بسی ڈیفیٹ صحیح ہاں تیارے اشتا تو سنسیاریٹی نشتا ایڈیالوجی سرا نو سرد اسلحے پہ تختی سبق ہے سکا سنسیر ملے جو سنسیر ملے اسلحہ رائفل پک پلے جنگی گی گن دو پک پلے جنگ نہ کئی نو سے کوئی ایک پک پلے جنگ کئی دلے شاہ سڑے پکار رہے وہ زیادہ سڑی سنسیاریٹی نشتا بل ایڈیالوجی سرا زمان حدف سرے دوسرے پار جنگی گا زمان حدف سرے سم ایڈیالوجی دا پرپس میں سرے رہے جنگ نو سے کلے سنسیاریٹی نشتا نو نتیجہ بیدائی چا اسلحہ پہ سرڑی رہے خودے پہ تختی خبر دین کرا لے اس دروس چی افغانستان نو تفتی دو اصلا ورسر نو تو ورسر و ورسر و حدف معلوم نو چیز منگا حدف سرے حدف معلوم نو بل پا کمیونزم بانے اعتماد دا آغی دا سول جب آغا ختم شو کمیونزم بانے دا آغی اعتماد ختم شو آغا سنسیارتی کمیونزم سر پاتے نشوا لہذا آغی دان لسحارا ور نکلے شوا خبر دین کلالا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا عظیمت خلق strong will people are strong will دیتا وی اولو العظم صحیح ورد اولو العظم اللہ تعالیٰ وی اولو العظم مسلمانان یو دلس سر جنگی گی یو دلس سر جنگی گی او صاحب رخصت کمزوری خلق دا با یو دو سر جنگی گی کمزوری خلق با یو دو سر جنگی گی نکا پا یو بانے کسان دریشو دے او تقفیر دن دا جرم ندے کپا کمزوری مسلمان بانے پا یو کس بانے کسان سوشو دریشو یعنی دشمن یو پا دریشو ادے او تقفیر دن دا جرم ندے او کہ یو پا دو او دے او تقفیر دا گناہ کبیرہ دے کہ دشمن یو پا دو او دے او تقفیر دا گناہ کبیرہ دے دا میجر سن دے الان خفف اللہ عنکم اس اسانی را اس اللہ تعالیٰ تاسبانے و غلما اور اللہ تعالیٰ تا مشاہدہ اکڑا ان پی کم زافن چی پتا سو کے زوف و کمزوری دا فئیکم ملکم میتن صابرتن پس اس کے وید تاسو نسل کسان صابرتن استقامت والا جماعت یغلبو میں اتینے تو بغالب راضی 200 کسانو باندے نسل کسان چی پہ 200 غالب راضی مانا دا رہی ہو پہ دعا مانا دا کیو نو مسلمان کدے کم بھی مینز دشمنی یو پا دو زیاد تے در پارا تیخت جائز ندہ در پارا تیخت دا ایکسکیوز ندے کیونکہ یو پا دریشو نو بیا ایکسکیوز موجود دے کہ یو پا دریشو بیا ایکسکیوز موجود دے اگرچہ بیا ہم عظیمت دا دے چھ تخت بنا تخت زکا خو یا با کامیاب چھ یا با نو کا کامیاب چھ نو مجاہد بشی یا با مر چھ نو کا مر چھ نو بیا ہم کامیاب چھ سشیش شہید چھ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ أَكْوِتَا سُكِزَر كَسَان يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ دُي بَغَالِبْ رَازِ دُوزَرُ كَسَانُ بَانِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَنْ دَا اللَّهِ وَاللَّهُ أَلَّا تَعْلَى مَغَصَّابِرِينَ دے ملگر دے دا استقامت و صبر والا کسانو نما تاستا مسئلہ ویلی وا کہ ہر لفظ صبر چھ قرآن کی ذکر دے امام احمد بن حنبل فرمائی رحمت اللہ علیہ کہ دا صبر پا مانا دے استقامت دے صبر مانا دے او امام ابو حنیفہ فرمائی چھ صبر و استقامت تن یو بلنا جدا جدا نہ دی ہر یو بندہ چھ صبر پکی دے کہ استقامت ہوئی او ہر بندہ چھ استقامت پکی نو صبر پکی دا تو نیچے کہ دے چھ منگو فلانی کے صبر دیر دے کو استقامت پکی نیچ دا چھ استقامت پکی صبر کم دے لے یا فلانی دے استقامت سڑے کو صبر کم دے گی ناجی بدے استقامت سڑے نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ صبر و استقامت دا لازم ملزوم دے انٹرکنیکٹ گئی ورطا انگریزی کی انگریزی کی ورطا سوئے انٹرکنیکٹ ما کان لنبی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان قیدیان اونیو غزوہ بدر کی سورہ او یا کسان خو پکی مردار شو او او یا کسان دای قیدیان ول غټ غټ سرداران او یا کسان غټ غټ سرداران دای قیدیان ول وص اللہ تعالی ورته چې نه دا خلون بنے جنگو د اسلام بدر د اسلام لون بنے جنگو ستالا تروسه پوری ریاست استیبلش شوی نه دی حکومت تر تروسه استبلش شوی مستحکم شوی نه دی او دا کافران خطا یو ترد نیواله گنی سدی گنی یو لقمه ترد گنی چې بس خدا خپل تا چول دیو ان غلبل دی نه الله تعالی ورته دی فرست امپریشن از دی لاست امپریشن لون بنے اثر تعالی هغه ورزول پکاره چې دی یری درو چې بیا تا خلاف جنگ تر راوته نو تا چې دا قیدیان اونیول هغه تاسو ته مزاج باندې چې ته طبیعت طبعا ډیر نرم سره طبعا پیغمبر علیه السلام خو ډیر نرم سره دی وجه خو چا باندې گزار دته یعنی آرمی به لیټ کولا پیغمبر علیه السلام چیرې په عمر په جنگ کې په چا باندې گزار نه لیکل سوا یو دو ابی ابن خلف نه بس یو سره پیغمبر علیه السلام چې نو مثله ابی ابن خلف هغه لعین پیغمبر علیه السلام ته بدی خبره کړې سپری اف ورډ ورته استعمال کړو او پیغمبر علیہ السلام ولا مکه کې ترټ ورکه چې ابی سه حالت بلی چې ما په لاس باندې به جهنم ترسه سو دې زما په لاس به جهنم ترسه وته ما سره کوم ځای جنگ کې دلته مکه کې ګر دې نه شته مونږ وځي جنگ بکې وینا یو دور به تاسو راځي چې ته زما له لاس حالا کېږي د بدر موقع چې راځه ابی ابن خلف هغه ته تیار نه ځکه هغه دا پته چې پیغمبر دا ترټ راکړي دا باندې رښتیا کېږي صحیح ابو جار ولا ډیر تعیر وکړه آره ولا ورکو شرم ورته ودرو بے غیرت سړیا تیریږي نو لاړو بیا ته کوشش کو ماته ستو واقع ذکر کړی و کوشش کو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره مزیرا نشي کینن با خبر رشتہ کی داخل پیغمبر پروفیسی دا او پیغمبر علیہ السلام پروفیسی دا لہذا کوشش به کو چر یکا یک با استر اخلاص او پیغمبر علیہ السلام خوا ترا تیر شو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه تخپل آغا او تورا لاس کی نیولې و پس مکه لکه لکړې لګولې و حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ کې د آرمی قیادت بکو لیډ بکو خپل تر به د لکړې په شان صرف پزمه کړه ګورې صرف کمان به ورکو شته دا شو کته دا شو کته خو الله چې تاسو خو الله چې دا ګروپ خو الله چې دا خپل صحیح کمان به کو او سوي کته چې دا خو به ابن خلف قوت تیریږي بس دا څه غا تر راوغه تو دا څه بس دا تر سره ولا ورل او دا تر سر کې ورل د سړیو چغه واره او مکه طرف ته دا خپل څه پس غلا ته خپل قبیله او ټرای فلک ور پس راغله خدای رحمت کوم دې شرمولو زری سړیا سچل شوی دی تخت وله میدان نه تخت خلق سره مخ څنګه لګو ورته وی ز زخم شې وی کوم د زخم دی نو زخم یو کړه اسې د سرمن سره شوی غوډه وا اسې ما مولا کړه اغه ته ولګي سرمن لګه سره شوی وی دا زخم دی ته دی نه تخت دی وی تعال تو ګره پیغمبر برګری دی علیه الصلاۃ والسلام چې لات ماته په یو لاس جنگیږي د چا په لګي بلی دا په یو په باندې دنګونه وایو جنگیږي او میدان نه تخت دی او تا کوم ورته او دا زخم په ډېر معمولی صرف دا سرمن سره شوی دا خو وی ولکم تعلمون بضرب من دام درته معلومه چې دا گزار به چاره ورته گزار به چاره وی دا ربانه پیغمبر گزار محمد ربانه گزار کړي صلی الله علیه وسلم وی قسم په خدای چې کوم تکلیف زما بدن ته دی دا وی کده بدر د صحرا په ټولو وحشی جناور باندې تقسیم کې ټول بلی ونی شي ټول بلی او چې کله مردار شه پرې وته چې چا ولا لاس وړو بس بدن یې رکیږي قران کریم کې الله تعالی فرمایي الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم کوم بنده چې زما د پیغمبر په لاس قتل شوی دی زیات ظالم په انسانيت کې بنشته ځکه پیغمبر فطري طور دومره رحم دلي چې باندې گزار نه کوي ته پیغمبر فطرت بای د پیغمبر چې باندې گزار او چې چا باندې گزارو کړو دغه سړی انتهائی لعنت الله علیم کریم سره دی د دې وجه نه پیغمبر په گزارو کړو او چې پیغمبر په گزارو کړو د خدای قهر وي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان چې گرفتار کړ الله تعالی ورته وی دا کار خنو دا کار شنو چې دا قیدیان دی نه ولې مړکړي بدی وو څه بدی کړو په جنگ کې بدی مړکړي وو اوس یې قیدی کړی دی نو دا قیدی مړول خو جایز نه دی چې قیدی کړی دی اوس خو ورته نشم ویل چې اوس یې مړکا ځکه دا خو بیا وار کرایم دی دا بیا څه دی دا خو بیا جنگی جریمه ده قیدی مړول کدی مړول پرزنا راپوار مړول دا خوار کرایم دی پیغمبر اسلام ته الله تعالی خو لکه دیان کول باندې نه جنگ باندې ورسره کو چې دی باندې دباو پر وته دی چې بیا آینده لپاره ستا مقابله غلې راغلي ما کان لنبی دا مناسب نه دی پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې وی د لپاره اسرا جنگی قیدیان اسرا معنی قیدیان ما كان لنبي المناسب للپیغمبر دپارا ان يكون له اسرا چی ویتر پارا جنگ قیدیان حتى يسخن في الارض مگر بعد دے چی دے وینتوی کی زماکی مانا دارا چی دے دباؤ قائم کی جیسو کی چی خلق کوئی ریجی تے چی بھئی دی قوت سر جنگ کول دی قوت سر جنگ زان مراو دی دی قوت سر جنگ کول زان مراو ماتاستاوی وینسن چرچل دی بریٹن وزیر اعظم اگر یو دیر آجی با خبر اکڑے وا سی ویلی to capture a hilltop or a seaport or an airport or a big city is not a victory. But victory means to cut off the power of your enemy to fight again. Say, that victory is not a victory. It's a big deal. It's a big deal. It's a seaport, it's a big deal. Airport, it's a big deal. So, that's why we lose. If the war is not, if the seaport is not, then we lose. If the airport is not, then we lose. If the city is not, سبای لوس کولم شي هغه وی اکچوال ویکټری دا را چې جنگ دې شروع کونه دومره دومره د دلایل سره جنگ وکا چې د انمی او د دشمن پاور ختم کړي چې آینده لپاره به تاسو سره جنگ ته تیار نشي چې بیا ځان سم نه کی جنگ ته نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی دا فلسفه ده ان کې ورشي چې جنگ شروع کول په اسلام کې ډیر شرایط واري په اسلام کې جنگ شروع کول ډیر آسان کار نه ده په اسلام کې جنگ شروع کول ډیر آسان کار نه ده ډیر مشکل نه وچې کله زمينه مساعده شو خدای وایي چې اوس جائز دوست ګرځي اوس جائز ده بلکې اوس تا وظیفه ده چې دا جنگ وکړي نو چې کله جنگ دې شروع کو نو الله تعالی وایي چې اوس بس تر اخره پورې ورسونه اوس دغه خبره سه نهایت معلوم کا سه معلوم کا سه انتها ته ورسونه چې سره چې کوم مرتب شي ما کان لنبی ان یکون له اسرا مونږ په پورتو کې ضرب المثل وي سو چیړه ما یل چیړل وای خلک څنګه ول وای سو چیړه ما خو کچا او چیړلې کچا اوچې نو یې بیا پریږد او ما چې سودې کوټه نه رسولې صحیح ته تاسو وګ بچیرا ولې خلک تار تر کې او کې چاو چې لمه نو بیا ستا مجبوری ده چې ریټالیټ کې باندې صحیح نو چې مجبورای کې ریټالیټیشن شروع کو نو بیا داسې مکوا چې دې دې دروازې نه بارو نه کوټه ورسو اوس او دې چرته ورسو اوس کوټه ورته چې واپس بیا را نشي ما کان لنبی مناسب نه پیغمبر د پاره ایکون لو اسرا چی وی دل پارا جنگ قیدیان حتی اس کے لفر عرضی دا آغا سے منز ہم پخوانے طالب ہو خودے ہم رک شغیرے کسنگ آغا سے وعلیکم سلام دا آغا سے منز ہم پخوانے طالب ہو خودے ہم رک شغیرے ما کان لنبی مناسب نے پیغمبر دا پارا دانن دا زڑو طالبان دور دے اجی کریم دا منزور طالب کرا اجی کریم ما اجی کریم دا منزور طالب ہو رک شو ما كان لنبي المناسب للپیغمبر پارا ان يكون له اسرا چې وی در پار جنگ قیدیان حتا يسكن في الارض مگر بعد دې چې دې وینتوې کی زما کې نو دې وینتوې ول معنا چې یو hebat قائم کی چې سو کی موږ ته hebat کا دبدبه قائم کی تا دبدبه لفظ وای روب قائم کی روب لفظ هم استعمال چې هغه دشمن کې ویل وس اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام کوئی چتا کہ دیاں نو ورسل پارا اس نو پیسے تے اخلی ریلیز کیے وے مڑے کوئی تنا انی مڑول جائز دی نیمڑے او نیمڑول جائز دی نو سبا کے پیسے وتے اخلی تو پیسو بے رہا کے توری دنیا غرض الحیات الدنیا تا دنیا ایسٹس غما غستی ہے دیو جے کہ دیاں نو تریدون غرض الدنیا آیاتاسو والی سامان دنیا پا بدد قیدیانو کی واللہ یرید الاخرہ اللہ تعالی غواری آخرت چی دام و عباسی واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی غلبی والا و حکمت والا دیر لولا کتا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا قیدیان اونی ول دا قیدیانی او سی خلاسم پا پیسو کل نو اللہ تعالی خدا خبر ادا شکل لکھا کار چی ناروا شہدے اللہ تعالیٰ انہا ناروا نہ دے خو مناسب نہ دے بازے کار بھی روا خو سی کولی نہیں پکار بازے کار یعنی ٹوٹ جائز کارنا وہ خلق نکے کرنا بازے جائز کارنا دا سی ہوئی چیغا دا بازے خلق اور پارا کول خنی بازے خلق اور پارا کول خنی نو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ ہوئی دا کار دے جائز خو تارا پارا کول نو پکار دانا مناسب ہو دا فرسٹ امپریشن شوڈ بی دی لاسٹ امپریشن از دے ٹیز دی لاسٹ امپریشن دا اخری اثر دے دا ڈم بنے امپریشن زکا دا ڈم بنے جنگو باید چی حیبت کے قائم کرے وہ سیدھا کار دے ہو کہ قیدیان دی اونیول او پا پیسو دے اخلاص سب کر لولا کتاب من اللہ کچری نوی لکل حکم دا اللہ جانبنا دا پیسو اغسطو سبقا دا مخین ثابت لمسکن رسیدل بوتاسو تا فی ما پا آغا مال کے اخستم چتاسو اغسطلے دے قیدیانو نا غذاب العظیم یو دیر لوی عذاب با مدر کرو کدا کار نارواوے چی پیسی ما دا قیدان نولی اغسطن اللہ تعالیوی فی نفسی ہی جائز دی لافن بی خو کولی نو پکار بادشی لافن بی خو موقع مناسب دی بازشی سی باز خبر رشتیا ہوئی باز خبر موقع دا تھی کہ رشتیا خبر ہے فتنہ سے جڑی ہوئی شریعت حکم سرے کیپ کوائٹ بس بیا پٹک لو اس کے تو ایسے نہ دا خبر خود کم رشتیا بھی خدا ویلی رشتیا خدا لے بے خوبا سا سڑے مرے پر ایبر سڑی باندے دا خبر رشتیا دا خود موقع بانے مناسب نہ راگا سڑے ورکے جذباتی شوے دے صحیح خبر خبر دین کی رال نو خبره خو رښتیا ده خو سړی جذباتي دی که ته دا خبره کوې نو پور منډه کوي مړی یې نو بس هلته بس کې کیپ کوائے دی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائے الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والا خدای نہ یری گئی وقولوا قولا سدیدا رشتیا خبر کوئی خود موقع او محل مناسب رشتیا خبر کوئی قول سدید دیتا ہوئی کہ خبر رشتیا بھی اد موقع محل مناسب بھی نو بازی خبر رشتیا بھی خود موقع محل مناسب نہیں صحیح موقع محل مناسب نہیں نہ خبر ہو خدا کا خانہ نثار احمد پہلے ریکارڈر کی ورش صحیح یہ والد نہ باہر نہ پچڑا رہا دے سوچ لارے مڑو لارے مڑو کی نہیں جو باہر نہ پچڑا رہا گئے مور ورتے بولے وے مور فلانی والم وے تا بولے وہ والے وے یہ واد اگنا بلا خلق دے بس جو باہر انہوں نے ماں خلق ہوئی وے خدا نے دئی لاسنا مات کی تا بولے ہوئی وے زر رشتہ ہوا نہ پر رشتہ ہوئی تو یہ سو رشتیا وام نوی پر وی خدای ری دی بی خوباسی پکار ری تالی انام در کرے ری اپریسیئیٹ کرے ری چطر رشتیا وائی پر رشتیا ہو دی وائی اگر ورطا ہے او مولی وی کتا تا نم رشتیا وائی نتبا میں ہوں وائی پر مولی کتا تا نم رشتیا وائی تبا میں ہوں وائی اگر وی ویز ما دی لاس مات سی تبا بچے رشتیا وائی زبا تا وام پر تو وائی مال سر رشتیا وائی ویسے مولی دا بابا کم یو کارو شی وفات دے تو داستر گی چاہتا توڑے نا لی لگتر آوستے میں نے دیکھو بازا نوز بازی خبر وی رشتیا خو مناسب نیستی ہوگی نو دیو جل اللہ تعالی و قولو قولا سدیلا رشتیا وای خو موقع و محل تا گورا سکم زی رشتیا وی انتظار دی خبر دین کرالا نو دا لولا کتاب من اللہ خدای وی کدا قانون دا پیسو و بستو پا جنجی قیدی بان مخین ثابت نوے نو بیا خو بتاسو ناروا کرو چا ناروا مکروے نو در بان بغذاب را غلیو او دا جنجی قیدیان دا تولی کے نصار احمد چرا اویا کسانو او چونکہ لنبنی جنگو لنبنی جنگی قیدیانو چلے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لنبنی جنگی قیدیانو چلے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا قانون ورد پارا نوچ لئی سر سو تو پرزنر آپ ورد پارا قانون سر لئی تو پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایڈوائزری کونسل لہو اس دا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم ایڈوائزری کونسل ہو یو جنرل یو سپیشل پر جنرل کی با ٹول صحابہ راجم ہے جنرل کونسل کی با تول صحابہ راجم ہو وہ سپیشل کونسل کے بابو بکر عمر سوک بو سپیشل ایڈوائز دارا دے پیغمبر علیہ السلام سوکو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم آتا دا سی سپیشل ایڈوائز دارانو چی پا جوان دا ورسر ہو پا مرگ ورسر دی پا قبر ورسر دی قیمت پر اچھی را پاسی پیغمبر علیہ السلام وی زمائی ہو لاس بدا ابو بکر لاس کی ہو بل لاس بمی دا عمر لاس کی سب اختور خلص دا دوارا تو پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر تا ہوئے کہ ابو بکر آوئے جی ایڈی سر سوک دا اویا کسان چی مراوس کی دی لئی سر سوکو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو طبیعتن او فطرتن نرم سڑے ہو در رحم دل سڑے ہو اگوی جی دا سوک پردی خونے بھی خزمان کرو نبی علیہ تر زامنو اسے کمکی والا سوکو تول دے عزیزانو یو قریشو وی هم اعمامو کا و اعمامونا و بنو اعمامنا اسو زمان کرو نبی سوک پر تر اکا زامن دی سوک ما اکا زامن دی سوک ما دا اکا زامن دی وی جی کہ احسان و سرو کی چیزائی تا بڑے رخی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ ساتھ سے خیال دے وہ زاغن دا کا زمن خدا خود طبیعت طبیعت خبر ہے حضرت عمر خود طبیعت سخت ہو وی جی دا آغا خلق تے جدی بلال دا بخو کے پڑے واچو رسائی دے واچو لا نمکی موزن پلارو کی بیرخت دا وی آغا خلق تے دا ہم مار روان دے ناس تے وی دے ہم مار دا بے پا گرمو شگو بانے ور واچو دا پاسے وی پیتی گے کی خودا اوی دا جی آغا خلق تے چیز مون جرم سوچ دے مون نمکی نرائش کی اوی دا جی آغا خلق تے چی تے ہم نے معاف کرے تالے ہم پا دے سٹ کے صدر اچولے و چوک کرے دی او دا جی آغا خلق دے چی زمون خلاف دسیسی و سادشو نہ کری دی او اس را غلی دی موسر جنگ ہم کئی دا دا معافی مستحق دی دی با معاف کے رمبل اسلام ورطے سو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورطے زمان دا رور پا کنات تو زمان عمر کے امشن دے پلار پا زائن دے زید ابن الخطاب صحیح ویجی کستای یغت ان زلم بے اللہ اکبر پر خپل رور وا چې دې زما د خدای او زما د پیغمبر مقابله تول راغله زما سره هیڅ نشته نشته دې ته وی ایمان دې سو دا دې ځان کار دې دا عمر دې ایمان خبره ده وی زما د پلار په ځای زما تربیت کړلې خو چې زما د خدای او زما د پیغمبر مقابله زما سره نشته نشته نو کی جات راکې چې زه په ورمنډکم صحیح او ویجی هغه دې عباس ناشته پیغمبر اسلام ته خدا د په حواله ونه چې ستاتره دې په ورشه حضرت علی ته اشاره وکړه وی عباس ناشته د علی تر دې او وی عقیل ناشته د علی رور دې عقیل ناشته د علی رور دې وی علی ته حکم وکړ چې پاره ورشي مې چې خپل خپل باندې بسم الله وکړ دا نور بل کدا چې مولو ته پر کټ را کټ کو صحیح ترې ته یو درس ورکو چې اندره پاره بیا زمو مقابله ته نه شي او دا راي صرف دادا کې عمر او پټولو صحابه کې باقی ټولو وی چیرې چې مو کوس نوی نوی دل تراغلی ولا ترسو پر ریاست هم نده استبلش شوه جنگ ور سره مشو مائشه حالت نوم دغه سره سیاسی حالت نوم دغه سره اوس که دای موم لکنه یو لوی هنگامه با دنیا که بایو لوی پروپاگنده شروع شده کرده بیو پروپاگنده مشین خود دیر زیاد ده صحیح فاک سلی اون ور سره ده صحیح نخو بس جوڑ داسه ده بردست پروپاگنده باو کچی دیر باو بدنام که دنیا که نخو خبر داره چه خلاصی ده یو دا که عمر وینا نه که فاک سلی اون ور سره ده که بلوم ور سره ده که سی این این ور سره ده کار ور سره ده کول بکار دی خبر دین کرا لا اس کله دا ایت نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدای رحم کو چې عذاب راونه لګو ک عذاب را لګل دې فیصلې پس منظر کې لما نجا منه الا ابن الخطاب سوای د عمر نه خدای پر یو کس نو معاف کړي سوای د عمر نه خدای یو نو معاف کړي نو جنگی کې جان سره بس کیږي سورہ محمد ها پګښتما پارل پیدا مکو آیت نمبر داول نے شروع کا الذین کفروا کسان چھ کافران شوی دے و صدو عن سبیل اللہ امن کرے دے خلق دلار دا اللہ نا اول اعمال دوی زائے کری دی عملون اقبل دوی کم دا خیر کار کئی دا غیم سری وارڈ نیشتے دا کہ عقیدے برابر مدا نو چھ عقیدے برابر نی نو دا نیک عمل سا اجر نی والذين آمنوا وكفروا كمان راوله دي وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو آمنو او ایمان راوله بے مانو ذل علا محمد پاغ دین چنا دل شویر محمد رسول اللہ بالے وہو الحق من ربیم دغ دنیا دغ کتاب حق دے جانب در عبد دوینا کفر عنہم سیئاتے اللہ تعالی رشولی دوینا گناہنا دوی واصلح بالاون بہتر کرے دے حالت دوی بال بانا حال بہتر کرے دے حالت دوی ذالک بان الذین داد دے وجی چتا کی سا کسان چ کفر کر دے تبع الباطل اغی اتباع کرے د باطل و ان الذین اوا کسان چ ایمان راوڑے اتبع الحق من رب دے اتباع دا حق کرے چ جانب درب د دنیا را کرے دے کذالک یضرب اللہ و دارنگ بیان اللہ تعالی للہ سے خلق تا امثال و صفتن لی امثال معنی صفتن اس دا اصل آیت تھے آیت نمبر سلورم چی فیضا لقیتم اللذینا کلچ تاسو مخف مخشید کافران و سرا کمزائے پا جنگ کی کمزائے پا جنگ کی نو بلش پا منگا تفصیل ذکر کرو چی اسلام اصلا دا جنگ حکم نکی اسلام اصلا دین دا سرے دا امن سلامتی آدے جنگ پا ان ایویٹیبل اور ان ایوائیڈبل سرکمستانسز کی چی ناقابل اجتناب بھی منگا پختو کیو چی پیش نبی آتشتا نشتا نو بس بیا پیش شو ورته بیا تیش ته مکه بیا په مخه ورته بم وړاندې باندې زور کړه صحیح اوس هغه پیش بسې نو دا غیله لپاره مونږ دوه آیتونه سورې بقره یو آیت د سورې نساء یو آیت د سورې حج لیکل مو ټول یاد دي فرق خان دوه آیتونه د بقره هم دغه آیتونه خو سیف الله خان انسپایر کړه صحیح ننن لګیا شیرشاه انسپایر کوکې لسه ګوره کته انسپایر شنه نو دعا یتون دا بقری چا اللہ تعالیٰ فرمائے قاتل اللذین یقاتلونکم جنگ کوئی آغا چا سر چا چا تاسو بانے جنگ امپوس کرے دے نو سی بل چاگر بانے جنگ امپوس کرے نو تو بور تسو ہے چو پخیر پخیر پخیر رادا چی حلوہ در بانے اخرم اللہ تعالیٰ وی چی سوک در بانے جنگ امپوس کئی ریٹالیٹ کوا سکوا ریٹالیٹ کوا مقابلہ کوا بیا ڈیفنس کوا اقبل یوا نو یو دا چی جنگ چا امپوس کتا یو وجہ دا دیم وجہ وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دسیسه کا استا خلاف صدر ریاست خلاف سکے دسیسه کی نو کچھ سنگ استا استخبارات یا مخابرات تا مخابرات او استخبارات ہوئے استخبارات عرب ورته مخابرات ہوئے نو چی استخبارات ہو در تا اطلاع در کلی یو دسیسه روانه ده دا سے تیارے دشمن روان کرے دے اور پتا سے حالت بہو بانے اٹیک کری نو کم اب دینے چاہا پریپریشن مکمل کی پتا اٹیک کی ہاں تو اور منڈا کرو صحیح وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ اللہ تعالی وہ دقت دسی سوال ختم کر دقت دے والا وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ دا دوائم خبر او درائم خبر اللہ تعالی فرمائی سورہ نساء کے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا اللہ تعالی فرمائی عجب خبر تاسو معنی کم سنداق پیخ لکی جنگ نکوئی حالانکہ کمزوری مسلمانان نارینا زنانا معشومان چغی وئی معشومان چغی وئی چھ ظلم ورسر کی گیر دین پا اساس بانے وغی چغی وئی ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالم آلوها خدای دا دی ظالم شارنا و ظالم وطن نمون خلاص کی من سر دا ظلم کی گیر سپونیات دا دین پا بونیات دا اللہ تعالی وئی تا دا دغا معشومانو چغی ناوری دا دغا زنانو چغی ناوری دا دغا ناریناو چغی ناوری ای سر دا جاتے پر سکی گی سباتی جگرہ ندا جگرہ دا سر دا دین جگرہ دا اللہ تعالی وئی توم دا دغا دین منون کے مستاو سر سے تعلق نشتا دا درم باعث تے بے قاغے دا پارا کنڈیشن مونگا ویلیو سورہ انفال آیت موردہ یا کنڈیشن مو ویلیو چھے نمبر اول چھے دغا مسلمانان دا غیر مسلم ریاست استوگن دی دغا مسلمانان دا غیر مسلم ریاست استوگن دی اغیر ورس رضیات اے کئی دا دین پا اساس کہ دنیاوی جگرہ دا پلا بھی پوش کہ دنیاوی جگرہ دا دا اسلامی ریاست ذمہ داری خوند دا چھے دا غیر مسلم ریاست دا مسلمانانو مالی جگرے با آخر نہیں دنیا نے جوان کی ریل تک پل ٹیکس نہ پک پل ٹیکس نہ دے ورکڑے آئی آر ایس والا تھا صحیح او آئی آر ایس والا گرفتار کر روز بس گئی ہوں بس وہ مسلمان اور ڈیل روز ظلم کی گی بھائی وجہ سے کدا وائی دا خیانت گئی دا چیٹ ارے کدا خود چیٹنگ کر رہے دیر سر دے اسلام سے تعلق ہے اسلام دل دائی جاتا کہ یہ چیٹنگ ہو کا صحیح نہ اللہ تعالیٰ وائی تو دنیا میں ملے خلی دم ایلون ود دیر بزنس وہ کہ جاتے اور سرکی دے سب بولیا د دین په بنیاد نو بیا هم الله تعالی وایي چې ته داسې سټپ ان مکوا از خود سو موټو اکشن وایي ورته سو ورته سو موټو اکشن الله تعالی مسلمان ریاست ته وایي چې ته به د هغه مسلمانانو لپاره سو موټو اکشن نه کړې که سو موټو اکشن دی واغستو هغه به نور ټربل کې شي ای بس شي ځکه غیر مسلم ریاست خو به ورته وایي چې ته سټیزن زمای څه شي سټیزن زمای هغه سړی هغه ریاست پتا باندې ډیر زیات خفه کیږي دا غي وجه دا ده چې ته دا غي جاسوس یې ته دا غي ته دا غي د جنسای سړی دال ته بدل تر ابوی د پاره نا غي خو په هایډریزن کې بیره والی اوس خو لا صرف د بیو بیا به پانسی کی یا څه کی بیا پانسی ته ورو کیږي چې هغه خو په دې وجه تا باندې عمر ډیر لوی احتجاج وکړي چې دا غي سپایي خبره نو دی وجه الله تعالی اس خود بس ټپ نه کې کا هغه د نه ډیماند کنه ال ټپ نه کا هغه مزدومان مسلمانان کہ آگئی دن ڈیمانڈ ہو کچھ منسر جاتے کی گئے دن پاس آت زمان گا سا ہیلپ ہو گئی نو صلی اللہ تعالیٰ وہ ہیلپ ہم داتے نا کہ اے رازہی ٹانکوں نہ روان کئی سو گئی رازہی ٹانکوں نہ روان کئی آرمی مارچ کئی زکال تا غیر مسلم ریاست مسلمانان سر جاتے کئی اللہ علا قوم بینکم و بینہم نیثاقم اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا غیر مسلم ریاست سر دے سفارتی تعلقاتی دا معاملہ و پا سفارتی تعلقاتو حل کے پس اویل کے پس سفارتی تعلقاتو بے حل کے کہ دے سر دے فورم شریک دے دے ور سره یو شریک فورم دی ور سره شتا د آسیان تنظیم یا بل تنظیم یا بل تنظیم یا یو این او الله تعالی فرمای اغه ته وړي دا مسله ته بس کی دا اغه ته لارې ور دي هغه فورم باندې به دا مسله وشته صحیح ته کوم مشترکه فورم کې تم ناشته او دا غیر مسلم ریاست تم ناشتي ما تاسو ته مثال درکړه چول د کشمیر مسله ده نو پاکستان څو کی یا گجرات کی مسلمان سره جاتے کی اوس پاکستان روزا روانه ټانکونه روان کړي چې راځي ال تبیا گجرات کی مسلمانان سره جاتے کی یا هندوانو په بیا راځي کی دیو حکومت هم دینوانو مرګره ده فلانه فلانه فلانه دا خو بیا یو ډېر تباہی وای نه بس صرف پاکستان ډومبه خو سفارتی تعلقات استعمال نه نو څو کی سفیر راو غړي د انډیا سفیر هغه راو غړي وزارت خارجه ته نو هغه ته یو احتیاجی مراسله ورکړي سوله ورکړي The protest bola salawat taro ki this is a matter of grave concern for Pakistani government and people as well. Chida da Pakistan da hukumat aur da Pakistan da awam aur para yo dir da tashwish bayat ta Gujarat ke musalmanan sara kam zulm ki gi dar din pa asas bani ki gi. Sahi and we have all the right to take it to international forum. Sahi chida shay control kai kare mun bada masala charta ul international forum ta bewdu yo no ta bewdu yo ta bewdu pul ta bewdu in mean akhlaqi taur bata sala fight pakal le sara خبر نو دی وجه الله تعالی تعالی نو تویل الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق کدا غیر مسلم ریاست سره سفارتی تعلقات وی یعنی کامن فورم ور سره نو جنگ تمنم پر مچ کیږي اوی فورم ته وړه خبره چرته وړي هغه نو بیا الله تعالی ورپسې وي چې الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير کدا اصول فالو نه کې په دنیا کې بچرته امن رانشي هر وخت به جنگي جنگي یو لوی فتنه به یو لوی فساد کبیر به ډس آرډر او مسکیب به دنیا کې رواني خبره دین کې رااله او سلورم باعث د جنگ چې جنگ پکې ان ایویټیبل او ان اوایډبل وي هغه د سوره حج آیت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الله تعالی فرمایي هغه مسلمانان لما اجازه ورکړه دي چې چا سره زیاتې شي ورچې دي جنگ وکي دای دې ټالیې دغه څو کی دای دې ټالیې شنو کی بانهم ظلموا ځکه دې سره زیاتې شي ورې څو زیاتې الذين اخرجوا من ديار بغیر حق دې د خپل وطن نه د کورونا د پراپرټي او جایداد تر استې شي دي په زور باندې نو چې راځي شي دي دای دې ټالیې شنو کی ټو ری کیپچر دیر پراپرټي چې خپل پراپرټي واپس والی چې خپل کور وطن و نو بل دغه سلور بواعثتی او ما تاسو ته مشترک او کامن شیر اوشتو چې جنگ د کفر په اساس نه کیږي کافر سره جنگ د ظلم په اساس کیږي ظالم سره تب یعنی دا سلور سیزنه په دې کې کامن نقطه سره ظلم نه کفر نه دی ظلم نه کفر نه دی دا نه چې کافر سره جنگ کوا نه الله تعالی ظالم سره جنگ کوا جنگ چا سره کوا نو بعض اوقات دغه ظالم دی مسلمان کلمو وای منځونه هم دی خو بغاوت کوي د اسلامي ریاست نه نو شریعت بیا سوی حکومت ته څه کوو ورسره اصلاح ور پسې ورواخلا وی وها تا اصل دغه کافر خو نه دی منځونه هم کوي اره کله اسلامي ریاست ته باغیان شي دی نو اوس پته ولګی دا چې د جنگ بنیاد کفر نه دی د جنگ بنیاد څه دی ظلم دی د ظلم نه خپل ځان ډیفند کې او که ځان نه ډیفند کې نو تباہ بشي صحیح نو فاذا لقيتم الذين كذبوا مخبم مخشي دا کسانو سره چې کفر کړی دی میدان کې فضرب الرقاب فضربوا رقابهم نو څه وکوي موږ پښتو کې وایو وای په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي تاسو ګوړا وایو په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي څه کیږي بس ترې چلیږي سټ وها فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم تر دې پورې چې تاسو وینو بایولا اذا اسخنتموهم مسخان معنا وینه بایول نو وینه بایول څه خلک مشو څه زخمیان شو فضروري نه چې ټول خلک زخمیان کړل خو سره کړل زخمیان دي کړل حتى اذا اسخنتموهم تر دې پورې چې تاسو وینو بایولا روب او دبدبا او هيبت مو قائم کو نو چې هغه وي رېدل چې دشمن دي او یریدو نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائے اس چی او یریدل او تا تا قطر چاہی تو اس دی یری لرزی گی نو فشد دل وسا اس تیم جنگی تے جانو نیسا دا تنے چی بس جنگ لڑے ہو قیدان نشو رک رک نا جنگ سرم ورطو سرم قیدان نشو رکے لنبے خواہی بانے حیبت راوالا چی اگر خود اللہ او یریگی نو چی او یریگی نو بیا یو رک رک کیا سوا فشد الوساق نو بیا مضبوط و تڑ او سیغو دے تڑل جنگی قیدیان دے جو کر نو سبا کے جنگی قیدیان سر جنگی قیدیان سر بسکے شرعاً د جنگی قیدی هلاکول ناروا دی الله تعالی فرمای چې فا اما من لم بعدو یاد دین بعد احسان دې جنگی قیدیانو سره او فی و اما فدال یا بدکه سشی اغستل دې جنگی قیدیانو خدا کلا ک جنگی قیدی مفت خلاصه بطور احسان مفت خلاصه بطور احسان یا په بدر سشی کې خلاصه خو کلا به خلاصه حتا تضع الحرب اوزارها د اوربند او د سیس فایر نه بعد که جنگ لا شروع دی جنگی کې جان د خلاص غوې بیا ستار اخلي بیا راځي کې تاندا ای خو لستا په جن کې سمودا سګډا چرګار خور دی اوس په خط تک شي الله تعالی فرمای دا نه ته سار بکل نه تر هغه به کې دا ساتي سو پورې جنگ بند شي نه دی نو د جنگ بندې دون بعد دا ډیپند کوي چې خلاصې نه څنګه خلاصې مفت یو کنه څه شي ته خلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوال تولی کے نصار احمد چر جنگی قیدیانو قتل دا جائز نہ رہے ٹول امامان پر نسبان دے حجاج ابن یوسف نامہ کو مورد ہے ظالم حکمران دے بنی امیہ اگے یو جنگی قیدی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو پیش کر عبداللہ ابن عمر ڈبلو فقی اور صحابی دا تو عمر بھی ہے اگے تے یو جنگی قیدی پیش کرے دے مر کا ابن عمر انکار ہو اگر صرف زند پارے یو پروف پیدا کول غوښتل چې نه ابن عمر جنگی قیدی قبول کړی دی او قتل کړی دی نو بس حجاج ابن یوسف خو مزاج دا چې خلک به هغه بیا شروع کړه نو کدی دا یو مړ کی نو د نور تفوز اصلاح کړل لګو بیا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه نه ناروا دي شرعا دا جایز نه دي هم میدان جنگ کې به مړوي نو مړ دی چې جنگی قیدی دې کنه به پروټیکشن وشو حال بتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې سے جنگی قیدیان دا سوچ پیغمبر علیہ السلام دا غید قتلول حکم کرو خواہ ایس پریزنر اپ وار نا ایس وار کریمینل ایسا کرو وار کریمینل ہو گئی لکه عقبه ابن ابي معيط ده بدر قیدیانو کې دغه یو سره چې پیغمبر اسلام هلاک کړ حضرت علی ته وې د ابو زبر نو کار خلاص کړ ځکه دا خو وار کریمینل دی تاسو شه وار کریمینل دی د وحد قیدیانو کې ابو عزاز پیغمبر اسلام دا وار کریمینل دی دا بهر کا د خیبر په قیدیانو کې کنانا يهوديان رئيس سردارو دير لئي كريمينل سڑيو وي دبا دا عهدی کري دا سي کري دي دبا دا عهدی کري دا دير لئي كرائم دي دا فتح مكي پو موقع پیغمبر علیہ السلام دا لسو کسانو دا غي دا قتلولو پروانا جاری کري وا نور خوش طول عمومي عفو ورکلا طول اهل مكة دا سو عمامي عفو عمومي عفو ورکلا حالانکه مكي والا پیغمبر علیہ السلام سر فکر دا پیغمبر علیہ السلام صحابو سر فکر یا سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ به خو کی مصیبت واجوله پدا کار باندې به کشو دا غریب بل ټول سرمن ریجنه حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ په ګرمو شګو به واجو د پاتې ټیګه او پکې خو دا خو پیغمبر اسلام چې کله دغه مکه ته ورننه وته نو حضور اسلام حضرت بلال ته وی او اعلان وکړه ځکه خلق ډیر په هیبت چې نن خو زمون خیر نشته نن زمون خیر نشته ځکه پیغمبر اسلام خلاف د شلو نه زیات غټ جنگونه کړو مکه والا سره د شلو نه زیات غټ جنگونه کړو هر واره اٹیک مکی والو کړو نو دا چې خلکو باندې چې وسرا شي سړی کوی چې څه علم ورته وکړه ها چې سر چپا مې کړې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څو ورته نه شو خلکو باندې هیبت راغله ټول دا چې منډي والے لکه دا میجو لیم چې تپتی د لیونه هیبت پر راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه پوشو څه شو زړه پوشو ټول بدن په آیرن کوټ کې پټو او سر باندې یو تور پټکی مبارکي خو دې هغه باندې د پاسه خود پروت تاسو خود وایو د پاسه خود پروت پټکی له پاسه حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل اوشه باندې ناشته حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اوشه رسائن ولوا د حضور علیه الصلاۃ والسلام اوشه حضرت بلال رضی الله تعالی په لاس کې رسایوه پیغمبر علیه السلام چې خلکو ته ګل دا غریبان خو ډېر په بد حالت دي سړی منډي وای خوځي منډي وای ماشومان منډي وای بزرګونو خلک یو خاطختی بل خاطختی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره فوج سوره لزرا سوره لزرا ول ایک فوج په مکه باندې وته ها نو خو یې خدای او زه تخته کوم خوا د تیخ یم صلاح نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وی بلال اور ته جی فاذن فی الناس من دخل بیت الله فهو امن یو आवाज وکړه چې کیا بیت الله جوار تا او همسایګي ته ځان رسول محفوظ دي خو چې حضرت بلال رضی الله تعالی دا جمله ویلا خلکو ټول ویل بیت الله ته ځتای صحیح خو چې بیت الله دې سامه صحیح ته وردن نشوي بس شو محفوظ وي خو بیا هم په دا hebat وخت کې سړی ته لار نه بدل شي ما خاله کړ صحیح سړی را کور لار هم خطا شي ګره ته څنګه شرشا ها شرشا دې چیز په ځای راس کو واخلي بیا ځکه hebat کې خو سړی سنس کار نه کوي نو بیا هم خلک ګډوډو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تخپل تر حضرت عباس راوی رضی اللہ تعالی عنہ سو حضرت عباس سلام اور تو السلام علیکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیکم السلام یا عمی اکا څنګه اس بل بوډا ور سره حضرت ابو سفیان سو حضرت ابو سفیان د مکی چیف دی د پیغمبر خلاف د ټول جنگونو قیادت هغه کړی دی سر جنرال دی لچا د مکی والو لوی درستیز دی پیغمبر علیہ السلام په جنگ کې مقابله کې به مشه دی ولاړ ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ اره پیغمبر علیہ السلام پر دی هم دی صحیح دی خو سره دی بل څه کا خو سره دی ذکر هغه نور حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام بیبی ده زمونږ مور ده د حضرت معاویه خور ده رضی الله تعالی ام حبیبه اره پیغمبر علیہ السلام خو سره دی صحیح په جنگ کې مقابله کې لوی درستیز بم دی ورته ولاړ صحیح حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته ابو سفیان او جی ویرا چې د بوزم اغه ورته چې هغه باخ یارو دوست یو اور ته یاره ما ته خو ډیره خطر ده ما خو چې څنګه وینه ده ما په خپل سترګو کې به راته د اوشکو په ځای باندې وینه راشي څه براشي د اوشکو په ځای باندې په سترګو کې راته وینه راشي او زما په خیال بل څه ته نه وانه نه کی په خپل براله په مړای کې نشي تا خو پیغمبر علیه الصلاۃ حضرت عباس او توې ابو سفیان ته د خپل زوم پیژنې نه چې دا څومره پاک باس سره ده تو یہ پیجنے نا ترالا چنن تو دیکھ کردار ہو گوڑے حضرت عباس سے سلام ہو کو حضور علیہ السلام تے ہوئے یا رسول اللہ او دا اللہ پیغمبرہ حضا عمو کو ستا اکا دے ہو دے پیجن دا اکا از دکت بنی امیہ دے سو دے دا بنی امیہ چیف تے پیغمبر علیہ السلام بنو حاشم دے ترز آمن دی تربران دی نورتے اکا دے دے ہو دے پیجن دا اگر ورتے مرحبا بعمنا ابا سفیان صحیح اکا په خیر سره مشي څنګه حضور اسلام والسلام ورته وښه نه راکوشه ورته اکا څنګه طبیعت به خده ټیک ټاک صحت څنګه لري فلان فلان حضرت عباس رضی الله تعالی ابو سفیان ته ګوري ابو سفیان ورته عباس واقعي دا زما استاوراره دا ډېر لوی سنې دا ډېر لوی کردار او ډېر لوی اخلاق مالک دی کله کې درس حالت ما باندې راغله ازما وسوي نو ما په لاس کې سایه کړو پداستا او زما وراره دا ډېر لوی سنې دی دی واقعي د خدای پیغمبر دی لوی مقام ورکړل دی حضرت عباس رضی الله تعالی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یې خچیف اف مکه دی تشری دی خچیف اف مکه دی او دا سردار سره چې وی نو دی په پرستیج او په عزت باندې ډېر خوشالي دی کنه خوشالي دی لکه چې موږ وو کنه چې سناتور سے دلته مخې کو سایه تراولې خوشالي کنه خوشالي اټول قبیله هم خوشاله شي چې سناتور سے یا رمبر سے یا د ملک سے دا غي ډېر احترام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت عباس وی دی خچیف اف مکه دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته عارف وو ما تقدر اچیف اب مکہ رہے دا مکہ سردار دے دا مکہ بادشاہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورکے لوئے مقام ورکے حضرت بلال تے ہوئے آوازو کا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین سوچی دا ابو سفیان کیسل تورا سیدل اگر محفوظ دے ختم ہوں گے اس نوائی اس دا سن رہا لوئے مقام دے حضرت عباس حضرت ابو سفیان تے گوری ویتا تا رکھو یوازی رزان پہ کرو ستا پا کیسل کے لذر خلق خلق رہ دی سن رہا جی لذر خلق پکی رہ دی لذر خلق کستا کیسل توردن شو پیغمبر ہوئی دا ابو سفیان دا وجہ غم معاف کی حضرت ابو سفیان بیا وے وے زکہ زوائم عباس چې دا واقعي د خدای پیغمبر دی دا ډېر لوی سړی دی دا ډېر لوی شخصیت دی خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی پیغمبر علیه السلام مخکې روان دی بیا وو شبان دی د حضور علیه السلام د اکال ورده د حضرت علی خور ده څوک ام هانه رضی الله تعالی عنها ام هانه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام ډېر لوی خدمت کړی دی حضور علیه السلام چې معراج ته تنه چارو کور نه تلل د ام هانه د کور نه زکه په خپل کور کې خاصه قبر پیغمبر ته تیار کړی دی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام به آرام ده پاره هغه کمرې ته ورته د خپل اکاد لور د حضرت علی رضی اللہ تعالی د خور کور ته اوس د حضرت ام هانه رضی اللہ تعالی عنها د دې مکه موظمه کې کوم کور ته وو نو په دغه کور کې دې د خپل خسرګانې څخه کسانو له پناه ورکړي وا اي مسلمانان نو د چې تقریبا د دې ورته راځي نو چې خپل کور حضرت علی ته پتاو لګی دا چې زما د خور خو خپل خسرګانې کافرانو لسه کړی دا پناه ورکړه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر تیز سره هغه د نړۍ راو غوښتا او په دروازه ورمنډ کړه حضرت ام هانه ورته مخ کې شو وی ما پناه ورکړه حضرت علی ورته ته زما خورې ته ما ته معلومه ډیر د لوی مقام مالک دی ډیر نیک مسلمان دی خدا د مر په الله دشمنان دي د پیغمبر دشمنان دي چې موږ لکم ټف ټایم راکړه دي اته ته معلومه زده مړو زه پرې دم نه حضرت ام هانه رضی اللہ تعالی عنہ ورته ګوره زما ورو دور انتظار وکړه پیغمبر سره خبر وکړه صلی الله علیه وسلم په دې ته ودرېګه قدم بناخه حضرت علی ودرې پیغمبر علیہ السلام چې دا سره اتره ته هیڅ دې راوړې ده حضرت مانو ته سلام علیکم اخو یا ورور کزن دې و اور اور سلام علیکم هو دا الله پیغمبر سلام علیکم ورور علیکم سلام یا امه هانه اکارو لې څنګه ته بیا خبرې وی چې فلانې او فلانې زما ان لازم فلانې او فلانې زما خسر جنا ده زما لورونه وي ورته تاسو ورنه لورونه وې زما لورونه دي ما ولا پناور کړل بارور می تور راغستې دی وای زمړوم ورور می تور راغستې د وایي وښنم پیغمبر اسلام حضرت بلال ته یو اعلان وکړ چې صرف دغه دعا یا درې نه چې کور کې دن ندی من دخل بیت ام هانه فهو امن چا چې د ام هانه کور کې پناه واغسته دی بچ دی نو سقل کول ته ورمنډ کړو دن نشيږي د دیوال نه ځان د فکر پیغمبر اسلام مقصد خلق مړو نو خلق بچ کول دي خلق مړو له مقصد نو سو خلق بچ کول له مقصد خلق ورمنډ کړه حضور صلوات و سلام چلک سات وړاندې لاړو ما د بلال ته اوسې عمومي اعلان وکړ من اغلق عليه باب داره فهو امن چا چې ځان پسې د خپل کور دروازه بند کړه کونډې نه دا چولې بس د دروازه بند کړه ما دروازه ور پسې مکولا وې نو بس خلکو خپل کورونو څور منډه کړه دروازه ځان پسې بند کړې حضور اسلام حضرت بلال ته اخذ خم ګوره مرګرو ته وای اخذ خم ګوره بیت الله تعالی رسول څه حضور اسلام والسلام یې ان وانټډ انسیډنټ نشي لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تو رسید حضرت بلال تے اوپر سے چھت تو کھینا اذان ہو حضرت بلال چھت بیت اللہ تو کھتو او اذان ہو کو صحیح دا اذان معنی اگ وقت مش کو نو خلق کو تل اطلاع ور کو شلا جمع شے خلق کو اطلاع ور کو شلا جمع شے تول خلق را جمع شو نہ مکی والا تول ناس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاس دو یہ بیان ور تو کو بیت اسوا خلق کی چمالا مڈے ٹف کام را کر ما ته دروغ جن وې ما ته جادوګر وې ما ته مجنون وې ما ته لیونه وې ما ته مس یعنی یو خبره تاسو پرې خو دې نه ده بیا مزما مرګري په دې لارو کوڅو کې کشول په سروټ کو مو اچول حضرت سمیہ هغه په میز دی مکلا غریبا حضرت یاسر بوډا سره هغه په میز دو ځای کو مونږ هم پرې نه خو دې دا نه مو اوستو صرف امو نه اوستو همیشه هم زمون خلاف کانسپیریسی او دسیسی وکړي چې دا ریاست ختم شي په مونږ باندې سو واره اټیکونه وکړل جنگونه مورا سره وکړل زمو زخمی کړم صحیح دا ټول چې وین دا ټول دغه څه کلی نه است پیغمبر علیه الصلاه والسلام اخر کې ورته وې په فما دا تظنو نبی استاد څه خیال زه بس کوم مکو خلق سره چت کو ای ابن صالح و اخو ابن صالح ته زمون ډیر خشته وې او زمون ډیر خشته وراره ته دمر لوی اخلاق مالک چې مونږ تا نه سوای د احسان نه بل څه توقع نه لرو پیغمبر علیه السلام ورته اذا بو فانت متقوا الله ای تاسو له زادې دې اچا تاسو نه کسان نمونه واغستل چې فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه دا وانټ دې یې کډری خو دې وې وو پکې سړیو وې دا خلک سړي دا وانټ دې دا یو وانټ تا دا معافي انکلود نه ده ایم ان اس کی هغه ته انکلود نه ده نو ټول معافي خو دا غلط کسان هغه ته انکلود نه ده او هغه لس کسانو کې دا ابو جان دی او اکرما رضی الله تعالی عنہ او صحابي دي دا خدای قرآن ایمان راوړ ورته یې زما خاون خو وانټ دې زما خاون وانټ دې اخو ته څنګه دا وانټ خبر اورې دې سپي اس دې تخدیدلې ورته تا ته پتا چرته بتلې به زما په خیال دی به یمن ته ځان رسي ترته بسي یمن تور ابو رخ نشته دا خو چرته بسي نو یمن ته به ځان رسي نه زما په خیال هغه پورت تر رسیدلې جدي ته به ځان رسولي اشپ په عوض کوي حزي به یمن ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ته ګور وانټ یقینا دې خو کده اوسم سرندر شي او کلمه وای او دین قبول کی بل دا پروټیکټډ دی هغه ویجی زو ورته دا خبر ورکم پیغمبر علیه السلام وای یقینا ورته دا خبر ورکم ورشي ورپسې ناغی ویجی ممکن دے زمان خبر مانے اعتماد ہونے کی ذکر داور تا پتہ ہے زمان مسلمان شوئے نو چرت دائی زین کی نیچے دا زمان خلاف دسیسہ کرے دا ما بوزی والا چیلا لیجی بوزی والا چیلا پیغمبر علیہ السلام پل پٹکے مبارک سر مر آواغ استا ویدا واقلا بطور زمانت اور سیکورٹی ورد دا ہو خایا چیلا پٹکے پکے جنے دا رچا دے دا لنگوٹا رچا دا در پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائی مال را کرے بطور شوٹی پو ما کو با اعتماد نکے خودی پٹکی والا بانا کو با اعتماد چھو خیانت نکے اخو دنیا ورانه دې چې خپل خبر مخالفت تطان نه کوي حضرت اکرم رضی الله تعالی عنہ هغه وخت په شپ کې سور چې دا بيبي را ورته رسي پورتا ورته اکرم اي وسني وې تر دا کنه چې واپس دې بوزم وینا ما خو علي له وانت دې نه ورته نه دا لنګوټه پیجن غو دا خود محمد صلی الله علیه وسلم وې دا به تور شو ټی ما ترا کړی تعالی د موافقه اعلان کړی دې کته سرندر شي واپس راغې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه ته وې وې دې چې کله ناشتي نو د ابو جهل بده بوم نه وایي ځکه پلار دې چې دې کله ناشتي ها د در پلار به چرته بد ذکر نه کوي ځکه ممکن نه د اشتعال کې راشي یعنی خامخا یو سړی ذلیل کول خو نه دی پکار پیغمبر علیه السلام عالی اخلاق دا چې ابو جهل خود ما ډېر لوی دشمنو خدا زیه مسلمان شوی دې مون سره ناشتي د دې موجوده کې وکړه د ابو جهل بده تذکره نکوی هغه باندې ډیسکس کوي نه یو په دغه لاسو کسانو کې بل عاقبت صرف دې کسانو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه مرکل باقي وو کسان هغه موافقه هغه دې چې مرکل هغه دې هغه هم چې مرکل هغه په کرایم نه دی مرکل یعنی وار کرایم باندې هغه اصلت کې هغه په بلډ کې انوالو سکین والو قتل کړو او چې قتل کړو درې درې نه علاوه یو کس هغه اسود دا غنه مده چې پیغمبر علیه السلام دور حضرت زینب شهید کړي وا اغه وانټډ کسانو چې څه قتل کړی دي خو هغه پیغمبر اسلام صلوات والسلام تر روان دي او یو سپینه جنډه وشته کړی صحیح سرندر کیږي پیغمبر اسلام ورته راځي حالانکه وانټډ قاتل هو د پیغمبر د نور او پیغمبر ویلی مو چې دی راولي دی به مړو ځکه د ظلم کوي د زمانون بلا وجه قتل کړی شهید کړی دي چې کله هغه سپینه جنډه وشته کړی دي پیغمبر اسلام صلوات والسلام ورته کین نو کینو روایت نغوی جی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اهل بیت صح خلاص وی نو بس اخری کې د غدرې کسان ذکر د اغه چې شو قتل کړو دا غو وارثانو نماز کوي پیغمبر علیہ السلام آینه ډیمانډ هم کوي چې کدی مسلمانان شي نو تاسو خو غیه دور غریبانا ته تکلیف کړو ای وین نه کدی مسلمانان نشي کدا جنت هم لار شي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دغلطه اولی کې چې بدر کې بیان دا اخلاص کول په بدل او په عوض باندې بازی د دوی نو موږ کې بیان مسله شروع کړو یا د سم شروع کړو نه ابتدا ان خو موږ دا خبره کوله چې جنگي قیدی قتلول دا موږ لیکل پیغمبر علیه الصلاه والسلام کله هم جنگي قیدی قتل کړی نه دی پیغمبر علیه السلام په ژوند کې د دې مثال نشته البته کوم کسان چې قیدیان شو او قتل شوی دا د جنگی قیدی په حیث نه دا د وار کریمینل په حیث باندې یا په یو بل جریمه کې دای مطلوبو چې دا غیر جریمه په اساس باندې دوی تر قصاص حکم متوجه وو یعنی قتل عمد کړو څه کړو قتل عمد بلکې اکثر داسیو چې کولډ بلډډ مرډر کړو څه کړو یعنی دا نه چې سړی ریټنشن هغه کې بیا هم څه ایکسکیوز پیدا کیږي نه کولډ بلډډ مرډر لکه د حضور علیه الصلاه والسلام د لور مرډر هغه کولډ بلډډ کړو خو پیغمبر علیه السلام بیا هم چې هغه سړی اگر چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیکلیئر کړو چې دی وانټډ دی به قصاص کړو صحیح او چې هغه سرنډر شو او کلمه وویله پیغمبر علیه الصلاه والسلام معاف کړو نو ما تاسو ته ویلو چې لس یا دیارلس کسان لس یا دیارلس دوه روایت دی لس یا دیارلس کسان په مکه معظمه فاطمه کې په موقع هغه چې پیغمبر علیه السلام ډیکلیئر کړو چې نه مړو خو بل عاقبت صرف درې کسان یې مړ کړل ځکه با بقایا اوی سرنڈر شو کلمه ویلا نو اسلام ستا دا وار کرائم معاف کو خو چه چا تا دا انڈیویجوال حق متوجه ہو چالے پلار مل کرو بلا وجه چالے پلار مل کرو نو خدا سے نشو ڈراب کے دے پردے ہاں خدا سے نشو ڈراب کی دے نظر تو آئے مکم تو خبر انتظار کوا دے سڑے مسلمان شو دے سڑے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې خپل لور ولی وارثو هغه ورته بلډ معاف کړ اوس دې خبره دین کړل پیغمبر علیه السلام د خپل لور سو ولی وارثو او سره چا پلار چا وځو صحیح هغه مقتول دی او هیڅ دې معاف کوم نو موږ نه جوړ جنا پاسې کوو صحیح البته کم درې کسان چې مړ کړ دا غي وارثانو ته پیغمبر علیه السلام اپروچ وکړه چاته فرید خانه دا هغه چې کم کسان مړ کړو هغه ته سو کړو اپروچ دی وارثانو ته وکړو چکه تاسو معاف کړئ نو غي انکار بیره مون کې تاسو پیغمبر علیه السلام اسقط خلش معاف کول خبره دین کړه د باب کې ما تاسو ته خبره کړو چې حجاج ابن یوسف عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی ته جنگی قیدی وړاندې قدم وړلو د پر عبد الله ابن عمر انکار وکړ عبد الله ابن عمر او اصل کې حجاج سره پر وړاندې کو هغه ځان الله رکتا چې عبد الله ابن عمر غو نه لوی اتارټي هغه د حرکتو کې نماز پر اخو هغه سم شوق خبره دین کړه د بدر قیدیانو کې دو کسان عقبه ابن ابي معيط لکه د قاتل عقبه ابن ابي معيط او نضر ابن حارث نضر دواسه نضر ابن حارث د دې دو کسانو د قتل پیغمبر علیه السلام حکم کړو د تاسو لیکلو د احد قیدیانو کې ابو عز الشاعر د قتل کا فقط د خیبر قیدیانو کې کنانا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بخفل دور خلافت کی صرف یو قیدی مر کر او داغی وجہ دادا چی اگر دا مسلمانان جنگی قیدیانو تا دیر تار سر کرو دا مسلمانان جنگی قیدیانی دیر تار سر کرو دا دی وجہ فقہا وئی چی حالاتو تا بگوری دا جنگی قیدیانو باب کی یعنی کیس باق لی انڈیویجوال تو انڈیویجوال اس بنیادی مسئلے نمبر اول چی کہ جنگی قیدی مسلمان شی خود قتل صورت نشتا پښتا نمبر 2 د جنگي قیدی قتل به جایز وي کاغه په نورو جریمو کې مبتلا و لکه خلک ټارچر کول د خلکو عزتونه او عصمتونه لوټ کړی هغه سره خو جنگ تعلق نشته پښتا ورته نمبر 2 جنگي قیدی به قتل شي کاغه نور جرایم ارتکاب کړو د خلکو میان دي خوان دي بي عزت کړی وي ها په عرض او عزت او حمله کړی او صغلا صداقه ورکی دا جنگي قیدی په حیث نه اگر یو وحشی حیوان دے اسے سے درندہ دے نمبر درہیم چی دے چاہ دے قتل فیصلہ ہو شوا نو تعذیب ورکول والا جائز نہیں چلن بے جلن دے راکا گا پلا رکے سو کور سر جلن دے پپڑی کے والا خبا پوکے والا پڑے واجو لن بے راکش کا او بیا دے غینا پاسے مڑکا انا باو کچھ دے قتل حکم دے بس تو فوری تو رسو کا ذکر تعذیب جائز نہ دے تعذیب دے تعذیب کو رسا سزا ورکے مجھے تعذیب سزا ورکے بس قتل انتہا دے او د جنگی قیدیانو لپاره حکم سره چې سب ور سره کول شي نمبر اول چې د ور بند نه بعد به طور احسان رها کی چې د خدای مور وکړه صحیح شه دروازه ورته کولاو کی پیو بس او چې سو پورې دې په قید کی نو د شریعت حکم به چې خیر برتاو ور سره کی څنګه سلوک پکې ور سره ش سلوک ور سره کی بیا دې ما چې رها کی نو یا مفت رہا کا نمبر اول، یا دس عمل بدل کے رہا کا، تو وہی تو کو آرکیٹیکٹ ہے، تو کو انجینئر ہے، نہ تو مل دی اصول بلڈنگ نو نقشے تیار کے اگر کرم مکمل کرے دین یو آر فری، صحیح ہو؟ تو خود سافٹ ویئر انجینئر ہے، مونگ لگ سافٹ ویئر کے لگ کار رکھے جیسے مونگ فابریکہ تھا ڈیفیکٹ رکھے دا برا رسٹ کے فلانی جو سلیکان ویلی کے یہ ابلے دا برا رسٹ کے سیدھا کارخانے اس وقت سٹ کے تو فری ڈرائما خبر سیدھا قیدیان و بدل کے رہا کی رہا کہیے کچھ یہ غیر مسلمانوں قیدیان رہا کی تبادلہ ایکسچینج او بلا مسئلہ چی مالی غی وسط پر واخلے پیسے رین سموئی ورطا سحیل ابن عمر چی داد مکی معظمی دا خلقو ٹیبل ٹاکر یعنی مخالفین سر ٹیبل ٹاک چی بے کون آئی طرف نہ بچا کو سحیل ابن عمر زکا دیر حاضر دماغ سرے گواری ٹیبل ٹاک کسو گواری او چی کلا موقعی نستا خبر یاد ہے صحیح ہے تکور ترر چی او بیا علتا ہوئی چی ناو آئی کیم ٹو نو ٹو پلس ٹو میکس فور او آئی شوڈ ہیو سیڈ اٹ مرگری خبر اخلاص ہے خبر یو شوڈ ہیو ٹولڈ دیم ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ ٹو پلس ٹو میک صرف موقع دی خبر ہونا کڑا حاضر دماغ نہیں نو چا حاضر دماغ نہیں اخل سڑیا سڑے سو خبر لا نلی کی جتا خبر ہوگا اگر نو خبر ہے نو سہیل ابن عمر اے کوئی اور طرف کا ٹیبل ٹا کرو خوبل طرف تا دے زو بند دراز دے ہو دے رو وجدے جب ہے خرافی بے ڈیرے ویلے دو خلق شزو پسی بلے گیا ہو دو خلق لونو پسی بلے گیا ہو صحیح ذلیلہ ہو لگے پسا پشربا پیغمبر علیہ السلام خلاف بے بکواس کرو دے چے کلے پکیت کر آگے بدر کے نو بعضی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعینہ خود دیر سا خوصر جا خودے بدخلا کے سرے دے سشے زبانی بدخلا کی دے رکھے پیغمبر علیہ السلام تے یہ جی تو خودلہ پدے خودے اسو کور کے سیدہ غاش مات شی کسی ہوشی چیدہ خبروں نہ پاتی شی سیدہ غاش مات شی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی جنگی قیدی لے کما والا غاخ مات کو اللہ با قیمت پر از زمان داگے کی ساس آخنی خبر دین کرا لے چیدہ جنگی قیدی لے کما غاش مات کو قیمت پر از دا مانا اللہ داگے بندار یماما یو لویا علاقہ دا سشے یماما داگے سردار سماما ابن اسال سماما ابن اسال دوالا سین سین دے مدینہ منورہ کیوں نہیں ولا شد پیغمبر علیہ السلام دا قتل پہ نہ ڈرا گلا نو صحابہ پہ شک پیدا شے سڑے خسو سڑے خطرناک دے او دے چلا کے اقرار ہو کو یو پتہ خاطر رکھ لے دے کیوں نہیں ولا شد انویسٹیگیشن کیسا ہو کو اقرار ہو ادے یمامہ دو علاقہ دا لگے ٹول سردار دے چیف دے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دس دشمنی ہوا چھ پزار دے چھ خپل کسان را لے گلے پخپل را لے دار خیر کار دے پخپل کو دڑے دے خیر کار دے دای ز پخپل کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو وی دی پلر سره وتاړی تم دے سره وتاړی دی پلر سره وتاړی پتہ لگے چلتا جان بوډاش التا جان مام بوډاش نہ پلر سره تړلو حضور علیہ السلام حکم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدل د خوراک تنظیم کو سردار سره دے ہاں دو غړو غړو دته سعادی دے د خو خوراک نه عادت دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بوله پنیر او کوچان او روغن زیتون او خرماوی او شودی او اگزو ہنی دو دین کے زامنے ہو رکھو صحیح ادھا غنہ وہ روڑائے ادھا غنہ وہ روڑائے اگر دور کے خطو سعودی عرب کی ملے دی عربستان کی ملے ہوئے دا نا اور بشی بے خوڑی خود دل پانے بیسے کو دا غنہ وہ روڑائے پیدا کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی بکور نہ راوتا اور آتا وہ منزلہ نو سمامہ ابن اسال کو دا پیلن سرہ تبلے اور ریاض الجنت کی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام بورتا اوڑ رہے وین احسن تا احسن تا الہ شاکر وین قتل تا قتل تا زادم یہ کہ احسان دے ہوگا ندائی او دائی سڑی سر احسان دے چیغا ان گریٹفل بلکل نہیں اگو فار اے اور شکر گزار ان زمان سے ویلیوز تا زمان سے ناز و اقدار و اخلاق شتا زو احسان ہی رولو والا نہیں اگر کہ قتل دے کر ان زان بے یادو چیکا سڑے دے قتل کر ندائی نڈیر ارزانہ ندا There's not a cheap blood. You will pay the price. That time work over sir. Dear Lali Khan. Peygamber Aleyhi Salatu Wassalam were to muskesh. La wa ta'ala. Munzur. Bal wakti biya khudur Aleyhi Salaam manzal ra wa ta'ala. Dua wakti biya wa ta'ala. No da'ala da ma'amudu si Peygamber Aleyhi Salaam manzal ra wa ta'ala. No dhukha ki bala tirin da baya Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. In ahsan ta ahsan ta ila shakir wa an qatal ta qatal ta zadam. Peygamber Aleyhi Salaam muskesh wa ta'ala. La wa ta'ala. Padre marad ya Hazreti Ali Zila Tana ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta' مسجد نه اوت زلالو اوس کوم دینه ډیره خور شوې ده د حضور اسلام د زمانه قطول خار هی تقریبا دغه چې سمره جمعات ته اوس نو بس بار وطن ته ټول باغونه او دو باورای وي نو بس ته وباخ کې او بخر کې ده د وګو والا بایدا د کپڑے وېسته غسل وکړه او ځان پاک کنو واپس پیغمبر علیه السلام ترای کې نه ستو په مسجد کې ورته استا مخ د خدای پزمکا د ټولو نه مکروه ترین مخدمه په نظر کې صحیح شو او زه د خپل ځان نه بالکل لا امیدم سکه تاسو تړلې مو زه راغلم د قتل په اراده صحیح جاسوس کو سره معاف کړئ که معاف کړئ سپای شو معاف کړئ نو ورته احسان در سره وکړو ویسی صلح دی احسانو کستان مخد خدای پز مکا در طولو محبوب ترین مختلما پر نظر کی نیماتا کلمو بایا نو مسلمان شو پچی مسلمان شو او تلو نو پیغمبر علیہ السلام تیوی وی اوز زگورم چستا دشمنان یعنی مکی والا زما پا علاقہ بانے پل بچولا خوراک سنگو دی زکر آگوی طول تجارت بدو پلانا نو مکی والا طول تجارت بفسو پا یماما بانے نو وی زگورم چی یماما بانے دا غی یو وش تیر شی او په زرګونو خو نه او شانو کافله بوه به زه کوم چې یو دانه قران اورسه نو واقعي بس دلار ته بنک او کڅو بران کین اوش به تواز ته سچ وو ور سره واغ وسه بلا عقبت مکی والا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یې رجی زمونږ بچی له لګي بری پیغمبر اسلام سو ماما ابن اسال ته اطلاع ورکړه بینه دا کار مکوا پریږد چې له خوراکونه وړي دا امبارګو ملګوا دا امبارګو دا ملګوا وزا خو یو طریقہ چې قیدی رها کړی شي وېما طریقہ چې قیدینا غلام جوړ کړی شي او ماته څه مسله ذکر کړو چې دا غلامی د اسلام کانسپټ نه دی دا کلاسیکل ټریډیشن روان دی بزنتین امپایر کې پرشین امپایر کې په هر امپایر کې هم دغه طریقہ و بلکې البته ماته څه ذکر کړو چې غلامان په دوه قسمه وو یو هغه چې جنگی قیدی دی او بل هغه چې بای فورس به څوک نه سوچا باندې خرڅ کړ مسافر په لار روان بس وبې نه وو صحیح او جی باری باری خاص پیدا زما غلام دے لفظ را ڈالے لاک بس ابا غلام شو بس خرسے دے بتا اس خبر دین کے رال اسلام سے راغ دا بیم تصور کوئی ٹوٹلی خلن دا سق زنا اور فوج سڑے پزور نہیں سی غلام تے جوڑ کے او ہر چڑاڑوں بنے تصور دے نہ کو پموچو انڈرسٹینڈنگ مانے بیس گئی سب نے کہ اخی او موچو شے دے چہ کتا زما قیدیان غلامان کے نزبستاں طرف تو دا څه کوم چې کوی چې تاسو ما غلامان خو تاسو بس دا در پېدن دا زموږ ماما زمن دي نو شریعت اسلامي بنیادی تصور نه دی دا تصور دی د نظر ضرورت لاندې خپل کړه د سره وځي ځکه چې دا موچول انډرستانډینګ باندې روان دی او چې کله موچولي حکومتونه په دې متفق شي مسلمان او غیر مسلم چې قیدیان به غلامان کوي نه دا دین دیت ویل بی د پروسیجر ها بس خبره خلاص ده نو دغه مسله چې پیغمبر علیه السلام او غلامانو جوړولو کې حریص نه و بلکې حتی نو څه پیدا کوشش وشي دی رها شي دیو جنه د بدر د قیدیانو باب کې او یا کسانو او عام خلکوم نو سوکو ټول چیف ټینز سرداران له کوبا ابن ابي معيط نظر ابن حارث دا غټ غټ خلکو د پیغمبر علیه السلام خپل تر مبارک پکې ورته عباس او هغه مسلمان نو رضی الله تعالی عنہ حضرت پیغمبر علیہ السلام صرف تر نو د پیغمبر علیہ السلام یار نو زکه عمر کې صرف دوه کار فرق نو هلک والی سره یو ځای کې راشي و نو په دې کې قوی دوستی و صحیح او چې لا مسلمان نو پیغمبر علیہ السلام سره مکه موظفه کې چې حضور بچر تمشن باندې تر به سره ملګری ایمان په نور وړو عمر ګرځي او خو سری جنگ مثلا شو نو بیا خو د غیرت خبره اوس بیا پاتې کې دی نه شو نو دیو پکې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ته قیدیانو خوا کې تیرې دو نو صحابه ته وی لو کان مطعم ابن عدی حیا لترکتهم له وک مطعم ابن عدی ژوند دی نو ما ودا قیدیان ورته پرې خو دي او که راته اپروچ کړې نو ما بس کړو ا مطعم ابن عدی سو پیغمبر علیہ السلام چې کله مکه مو زما کې تیر په ژوند راتم شه او سپورټر ترې ابو طالب هغه وفات شو او مؤیده شذره حضرت خدیجه اغه وفات شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د خدای زمکه او اسمان دی خلق را تنگ کړ صحیح نو حضور علیه الصلاۃ والسلام زید ابن حارثه چې د حضور علیه السلام متبنا او اډاپټډ سن او هغه ته زید د تو زما په خلق پاتې کېدل ډیر مشکل دي ورځ پړې په تکلیف دي هغه یې څه کو په طائف تنه چلتا پولیټیکل اسایلم وغوړ نو طائف ته لړ اتیا میلا سورہ مکہ مزمن اتیا میلہ پکشو باندې دوار طائف تلاړ د طائف هر یو سردار دروازه تلاړ پیغمبر علیہ السلام د هر قبیله دی چیف سردار دروازه تلاړ واغی نه پولیټیکل اسائلم وته خټول انکار وکړو وی موږ د مکی والو د دشمنای مخ نه وینو سنوی یو خو مکی والو جنگیالی دی څه شي دی جنگیالی دی اته مدار چې موږ د مکی ته زو عبادت نه ځکه بیت الله رټولو کعبه وا نو که مکی والو سره دشمنی پیدا کړم دا خو موږ ته بدای عبادت هم ګران شي نه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام لا پناه ور نه کړه او نه صرف دا چې پناه ور نه کړه بلکې هغه دوه په خطر وو چې وسنه دا سړې زمونږ د پناه ور کولو نه بغیر دې تلیر نشي دلته پاتې نشي نو ځوانان راځم کړل وی دا سړې پکانو لې چوس نو دا وا ټینیجر راکان هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام او زید ابن حارثه دواړه پکانو سنځات حضور علیہ الصلوۃ والسلام با دسر یو دیوال شاته بل دیوال شاته یو کان براغه وبلګید بل براغه وبلګید زید ابن حارثه کوشش کو چې حضور علیہ السلام بچی او کان په دو لګی حضید رضی الله تعالی هم ټول بلیډینګ حضور علیہ السلام هم ټول بلیډینګ شهر نه راوته ډیر د بلیډینګ حالت کې دواړه را روانو لار کې یو وادی ده ویلی نخلا ورته ځکه وای د خرما ډیر یو نه پکې او بهیدون کې اوبه پکې صحیح ورته نخلا صحیح موجوده معنی کې ایت قرن المنازل وای صحیح ورته قرن المنازل او هغه د حج په پینځو میقاتونو کې یو میقات دی د جاړو مې غاړه فلایټ دي قرن المنازل باندې تیریږي نو بس هغه د تور دي بس سو هغه فلایټ والا اعلان کی صحیح چې مین حجاج کرام ناو وی ار پاسینګ اوور میقات ان دس میقات از نیمډ از قرن المنازل نو دا قرن المنازل دا د ویلې کې دی خبر دین کړه نو پیغمبر اسلام سوشپی اورځي دغه ځای ډیر شو د دوه درې وجو یو خدا چې ډیر په تکلیف شو نو لږ رسته کول غوښتل صحیح چې هیلینګ وشي نمبر دین چې دا ځکونه لږ ټیک شي نمبر درې لږ سکلوژن کې پاتې شي منټل ریټریټ صحیح شو او سلورم چې سپلیننګ جوړ کی چې مکه ته به واپس تلی شو کنه ا خلک مو پریری کنه ځکه باندې سړی خدا سي ها چې د وته د پاره خو پریدي او بیا د واپس راتلو لپاره نه پریږدي نو حضور علیه السلام حضرت زید ورته یې سبا کو پیغمبر اسلام ورته سبا مکه ته یې بیا حضور اسلام یو بیا او زموږ خپل کړي نو پیغمبر علیه السلام چې راتلو نو د مکه د دریو چیفټین سره رابطه وکړه چې تما په خپل ضمانت باندې دنه بوتلې شي او دا ټریډیشن نو روایت چې چا به چیفټین سره رابطه وکړه هغه ځان د پاره عزت ګنو چې دا خو زه هم سره یم هغه به اعلان وکړي چې پلانې زما پروټیکشن کې دی صحیح هغه دواړو غټ سرداران ورته انکار وکړ وینا موږ نشو کولای پیغمبر علیه السلام راغې غار حرا ته راغ سمجې درا غار حرا ته کوم ځای پړم به و حرا غلې و او آلته نه قاصد لیګو مطعم ابن عدی ته دا مطعم ابن عدی دی دا هم لوی سردار دی مکی مطعم ابن عدی ته قاصد لیګو ویتبه نو ما په خپل پروټیکشن کې مکی موزمه ته دن نکړې شي نو مطعم ابن عدی مسلمان نو هغه بالکل نو خپل ځامن ولېګل پیغمبر علیه السلام بصې دې دې په خپل پروټیکشن کې راولې بیت الله ته بوځي چې بیت الله طواف کی او خلق ور سره تاسو وویني خلق ور سره تاسو وویني چې او دا خدای پروټیکشن کړي نو پیغمبر علیه السلام راوستو حضور علیه السلام او دسو کو او بیا د بیت الله طواف وکړو خلق وکړه چې د مطعم ابن عدی ځامن دی پیغمبر علیه السلام سره ابو جهل وکړو چې دا محمد سره صلی الله علیه وسلم څوک دی وسره د مطعم ابن عدی ځامن دی وسره ناغه فورن راغه د مطعم دروازه ته اخو شیطان مصفا دا بل د شیطانت ته کنه بازه کار ورته زمونږ ابو جهل بل کار لري نو ابو جهل هغه د مطعم ابن عدی داغه دروازه ترې دروازه والا مطعم راووت وی څنګه راغله به بس دی یو کلیریفیکیشن وی هغه سره وی تاسو د محمد میسج قبول کو صلی الله علیه وسلم کنه هغه ته پروټیکشن ورکړل مطعم ابن عدی ورته ما میسج نه قبول کړ ما پروټیکشن ای بس دا کلیریفیکیشن وکړو خبر زین کړه نو دا مطعم ابن عدی پیغمبر علیه السلام سره دا احسان کړو ځکه وی کوم مطعم ابن عدی جو اندې وی ار دې کسانو باقی ماته اپروچ کړو ما ولټول پرې خو دی هل جزاء الاحسان الا الاحسان فکر احسان بدلا کی با احسان کی د بنی قریظه د غبر په موقع باندې قرزه يهوديانو د مدینه منوره سيټيزنو يهوديان د مدینه منوره او سيټيزن باوند دي چې سټيټ پروټیکشن وکړي سبق د سټيټ پروټیکشن وکړي اوس که خدای مکه په امریکا باندې مکسیکو والا حمله وکړنو بس کو پروټیکشن وکړو ځکه موږ سيټيزن یو نو باندې قرزه يهود عادت دي باوند چې سټيټ نہ صرف دغه سازش باندې کې خلاف د سیسه باندې کې بلکې د سټیټ با دفاع وکړي دوی په غزوه احزاب کې غزوه خندق کې دا دول زر آرمی چې مدینه منور باندې حمله آور شو حضور اسلام خندق کې نست او پوره یو شو دی پیغمبر علیه السلام د خندق په دې سایډ باندې خپل درې زر آرمی سره پروتو یو شو دی شپې سورہ 21 ډے اینڈ نایټ او ګویا مدینه منوره بسیج وا مدینه منوره چاپیرانا محاصره د شان بنی قریزو هغه دشمن آرمی سره دا معاهده کړی و چې سو خم تاسو اٹیکو کوي مونږ بل شان په اٹیک کوو تاسو بیر فرنٹ تاو کې مونږ بل شان کوو اوس دا وقدر های ٹریزن څه شو های ٹریزن پیغمبر علیه السلام چې غزوه احزاب نه فارغ شو جبرئیل ورته اطلاع ورکړ چې خلک لړ وځو واپس وای چې زی واپس نو وې تاسو کې بس مونږ وکا او بیا بنی قریظه زون طرف سے اوی دې له خیانت کړره دې دې زیاته اسلحه جمع کړی و او سلور زره اسلحه و سره هغه زمانه کې سورہ سلور زره مختلف اقسام د اسلحه د مختلف اقسام اسلحه په پیغمبر اسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوم شرای کې یو گروپ د سولجرز ور تولې گا صحیح او چې هغه ورته پیغمبر اسلام یې چډم به فائنڈ اوټ کو چې دې اوس په خپل کړو باندې شیمانه دي او کنه دي نه هغه چې ورغلل نه هغه نصرب ده چپ شیمانی و نکڑا بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے بد رد شروع کرے کنزلی شروع کرے صحیح او وے اغا مونگا داسی گنی لکھا دا دا مکی بے سوا دا خلق مونگا داسی اکو اصرا مونگا تاس طور سر داسی اکو سر چپا و مزران کو داسی اکو تاس طور مونگ قوت تنے معلوم حضرت علی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے اطلاع راڑے گی خود داسی اخو مکمل عربیلی استی اخو مکمل باغیان شو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسی ور روان شو نا تر وځي یا سوار د سره دی دا قبيله بيسيج کړه تر لوی زون دی او کوم طرف ته دا جنوب شرقي ته مدینه مروري جنوب شرقي زون دی چې ایرپورټ ته دی نو د ایرپورټ نه وړاندې هغه ښکاری غزو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دوی بيسيج کړه اخر دی تنگ شو څه شو محاصره کې تنگ شو پیغمبر ته پیغام راولېګو چې مونږه ثالث غوړو چې مونږه استامیس کې فیصله وکړي پیغمبر علیہ السلام ورته تاسو وای صالح سوق پکار دا ناغي ورته صاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سو صاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دے قبیلہ اوس مشر دے او دے پیغمبر علیہ السلام دے راتوں نڑوان دے اہل بنی قریظہ اتحادیو بنی قریظہ اتحادیو صاد ابن معاذ پدی غزوہ خندق کے چرتے او گمنام غشرا غلو او دا پدا مٹ لگے تلو نو بلیڈنگ روان نغل پاسے دونوں بلیڈنگ نمبر زیادہ رګی لګیدلو نه دا بلیډن نو درېدل او دا غینه شهید هم شه نو حضور علیه السلام چې سات خو مریض ده خو تاسو ورته پیغام زما ورسو نه چې پیغام ورته ورسو نه هغه یې زما سوال دی مال راوړ هغه زمانہ کې د مصر دن کې ازدار سرلې لپاره مشهور ان په لوکل سرلای کې ها دا کار کارولا پښه لوکل سرلای کې ممکن یې استعمال او کړل نو دا هغه زمانہ کې کولا او کارولا کې کړل اکرولای صحیح کنا نا غریب پا دا خرب آنے رسول شو اور دیر پا تکلیف پیغمبر علیہ السلام تزدان راور سو یہ ستاس حکم راگے مزا حاضر ہیں حضور علیہ السلام تسو اخرا روانو اس دا بنی قرآن دا خو کوچت زون بانے دا سر کوچت زائد ہے اگے بانے دوی زون ہو ٹولا علاقہ نوال تا لکا دے پورٹر رین تے چھو اوکے ہی دا ٹولا ویلی کنا سکاری نو تا ہی بتا زائد چھو دا مدینہ مدینہ ٹولا سکاری دا نو چھو استاد ابن معاذ روانو قلی و خادم و سرو صحیح پیغمبر علیہ السلام صحابہ ته وی قومو لسیدکم د خپل سردار د اوچت شي سو شي ورته احترام ورکې اوچت شي او حضور احترام سمره ټیکنیکل یعنی میسج هغه ته ورک چې سعد ابن معاذ تاسو نظر کې محترم نه زکه تاسو د سالی سیمه نه لیدا او زمون نظر کې ګرام محترم نشي لري اورسې ده موږ ټول ورته اوچت شو نو هغه ته میسج ورکو چې دغه فیصله به ګوري حتمی فیصله مونږ به نه واپس کیو خو تاسو واپس نشي صحیح صاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اسلام دے داسے نا چورا کہ نائی تے ہوئے تاسو زما سالی سی ہوتے نا کہ پیغمبر علیہ السلام تاسو زما نوں پیش کر جائی نا من گفتے دا وین چ صفے صفے سلو کما بتاستا خوشی وے آو نو بس فیصله ورته ورونه ورته د کوم کسان چې ریبلیه سي اسلام د سټیټ خلاف وشه تکړه او د لوی دسیسه مو کړه یعنی فایټرز کمبټنت فایټرز کمبټنت اوب ټول قتلو اوب ټول څه اوب وژنو او استاد شذي او استاد نور نان کمبټنت خلک دا به غلامانه ویلي دا به شي دا به غلامانه ویلي صحیح او سی واپس راغې پیغمبر اسلام ته فیصله وی ماجی فیصله دغه سره پیغمبر اسلام یو الحمدلله د سعد ستاپه زين کې خدای هغه خبره واچوله چې کومه د خدای فیصله و نه کومه چې د خدای فیصله و داسې خلکو متعلق الله تعالی ته الفاظ را انسپایر کړل درته نو دا تقریبا سلور سو کمپیټډ خلکو چې غي د دې فیصله په بنیاد باندې حضور اسلام وسلام قتل خو په دې کې دای کسانو کې یو عمر بن سعد دی یو دی عمر بن سعد دی هم په دې مینه په دې کسانو کې راوستل شو په پیغمبر علیه السلام ته اطلاع وا چې نه دې سړی د خپل قوم ډېر کوی کړو چې ګوره دا تاسو کوم کوی دا ګوره ډېر یونیورسل غدر دی دا تاسو څه کوی دا څه شی دی دا ډېر لوی بدیانه دی دا کار مکه وای پیغمبر علیه السلام ته انفارمیشن مله او عمر بن سعد ته یو خپل ته خو آزاد شي کوم ځای اوس صحیح او بل پکې وو دا غنوم د زبیر څه شی زبیر ابن باتا دے اگر چې دغه ته حکم بیٹنټو پتی بدادای کې شاملو جنگیو خود پیغمبر علیہ السلام او صحابی د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ثابت ابن قیس رضی الله عنہ له حضور علیہ السلام مدینې ته دراتلو نه وړاندې د مدینې د خلکو میس کې او جنگ شوه دغه ته وایي جنگ بعاث د مدینې دوړو قبیلو میس کې او جنگ شپښ لیکار چلے دلو سورۃ منا شپښ لیکالا جنگ بعاث وي ورته د اوس او خطرک میس کې شو پسلګونو خلک پکې مرشيو نو د ثابت ابن قیس باندې یو وار د دشمنانو حمله وکړه اته کې ټوکو نو زبیر ابن باتا هغه فوراً د خپل کور ته دننه کاو پناه ورکړه ثابت ابن قیس خپل کور ته دننه کاو او پناه ورکړه نو زبیر ابن باتا باندې چې پیغمبر علیه السلام نظر پرې وته نو ورته زبیر راش را پاس د هغه ویګینو لومبه شروع ما باندې کوي هغه ریبو یې رېده چې ګینو لومبه شروع افتتا چانک د زبیر ابن باتان آریانا چوکی لترش نوران حال تا ثابت ابن قیس ناستو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت اوی جی حضور علیہ السلام د زبیر اللہ سنیسا دا اغل ناس کے وقت وی دیستا پا حوالا تا سخت بہترین حکمت عملی دی اسی پیغمبر علیہ السلام درہ سے معاف کرے چی تا ثابت ابن قیس لب شیلٹر ور کرو مونگا چی احسان نہیں رو تا دا لاغی بدور اثر نو پیغمبر علیہ السلام ور تفلیس تب سرہو نکلا بس دا اغل ناس کے واقع ار ثابت ابن قیس لاس کې دې دستا په حواله صحیح اعلی غریب اوسم فکر مند چې د په حواله معنا چې ته وایې ته دې مرته ته دې مرته او ثابت ابن قیس هغه د پیغمبر علیه السلام رازدارو نه په خبره باندې پوي صحیح زبیر دې رازه نو بس بارے وست تاریخ آئے هغه به خدای دې شکر سره وکړي مینا تا یاد دي تمہاله ځل شکر راکړه بنی مستلق یو جنگ شوه دې سیف الله خان علی کې څه شي بنی مستلق نسواد او طوا مستلق نه غزوه بل مستلق هغه چې کوم کې واقع ده افق شروع شو حضرت عائشہ باندې چې تهمت منافقین لګو سورہ نور ولا واقع خدا او غزوه عذاب یو بل سره نږدې زمانہ کې شو د پنځم کال په آخر کې یو شو د شپږم کال په ابتدا کې زم شو په دې کې د نورو قیدیانو سره سره د خیبر د يهودیانو سردار حیی ابن اخطب تشه حیی ابن اخطب تواصل حیی ابن اخطب دغه قتل شو جنګ او د نورو قیدانو سره سره د دلور دام قید شو او هغه د دلور نامه د جویریه رضی الله تعالی عنها حضرت جویریه د مسلمانانو مور ده د پیغمبر اسلام بیبی ده حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها دام قید و اوس پیغمبر اسلام چې سوا قیدان تقسیم کل بطور غلام او بطور وینځه نو جویریہ دا ورکل حسان ابن ثابت تا چاہتے ورکل حسان ابن ثابت تا چی داستا بین جانا اس حسان ابن ثابت قبول خکرا خو بیا فکر مندر چیزو خو یو غریب سڑے ہیں سیما او دا خورا سردار بیلگا تا بادشاہ لولگا دا بادشاہ لولگا زما دا غریب کور کی سو وقت دیر کی بس ذہن کی دار آلد چراش و تجویز میں پیغمبر علیہ السلام ترہا یاری جی دا بادشاہ لول ساتل دا خوم یو لوگ گران کار رہے د بادشاہ لول د بادشاہانو کول په مشاله د دیوې د بادشاہانو یو بل سره رشتې کوي صحیح ده غریب سره سره کوي رشتہ نه کوي صحیح د محمد زیانو کوم شیخ خاندان چې غریبان سره رشتې کوي نہ شاہی خاندان یاد ہوا سکما مزید لمنگ گاندے بلاڑے شہر صحیح شو دار آ رہا وہ بادشاہ سی دی ایک بس پلک یوں سر رشتے گئے دو اردن بادشاہ شام زڑو بادشاہ سر شام بادشاہ دے رہا بلو با خاندان نے خوش تک یعنی اس میں شاہی خاندان اگر اختیار نہیں تھا نہ پیغمبر اسلام طرح کہ ارے جی زما کو یہ مشورہ دا وی غصر وی زغوان سے تاسو خپل اختیار کے والے خپل وینځه وساتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی خا حکم خدا و اندی راغی چاو پیغمبر السلام حضرت حسان توی وی غرا والا زمون دی ٹینک تا نظر جویریہ راو سره پیغمبر علیہ السلام ٹینک تا او صحابہ ته پتہ خو لگی چې جویریہ د پیغمبر علیہ السلام ٹینک تر اوسه شوی دا او صحابوی چې مونږ دی کې فکر مونږ چې پیغمبر علیہ السلام به بطوری وینځه ساتي که بطوری شذا یعنی آزادی بے نکابہ کے ورسر او کنا بطور وینز بے ساتھی نو ز وینز دا پارا آغا زمانہ کے حکم داو چکل دو کور بار رہو دی نو مخبہ نہ پٹھا ہوئی مخبہ حجاب بنا چو او نور عام زمانہ سے وی اگئی بمش پٹھو نو صحابہ ہوئی چی بس بھنگ دیتا انتظار کی چی سار سو وقت کوچ کی گی اور روانی گی نو گورو با چی جویریا کلاو مش دے نو کلاو مخ دے نو خو وینز دا او کنا حجاب ہے چولے دے نو بیا پیغمبر علیہ السلام د شپې آزاده کړی ده او بطور شذا به ساتي نکاح صحیح نو سار چې حضور علیہ السلام منځ کو نظر دی انس رضی اللہ تعالی عنہ انو صحابه ته حکم کو وی زما د اوش په کجاو باندې پرده وتړي زما د اوش په کجاو باندې پرده نو بس صحابه پوښ چې څه ده شذا ده مين ده نه او سی پیغمبر علیہ السلام ور سره نکاح کو او شذا ثابت شو نو دالته ولیکي سلور سو قیدیانو دې قضا سورہ سلور سو قیدیان اس پیغمبر علیہ السلام کو جویریا آزاد کرا اور نکاح ورتر ہو نو تو صاحب او خپل پر غلام او وین زادہ کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان لازمی لو دا حضور علیہ السلام ان لازمی خسران دی دا اخشان دی خسرگانه دی خشنی دی نو بس تو آزاد کرو دا سورہ حدیبیہ پو موقع سیف اللہ خان دا لکھ رہا جنن دا اسلام دا مخنا دا دا دا دا دا دا بدنماد دا خلق کوشش کی پی لگئی چی دا دلرش لکه خلق لگیا دی اسلام په داسه شکل پیش کې لکه دا یو د ظلم نوم دی صحیح او چې څوک منون کې نه هغه سره د حیوانات سلوک کوي د حدیبیه په موقع د سار د مانځو وخت کې چې کله پیغمبر علیه الصلوات والسلام د عمرې نه منع کړی شوی و سوار له سو صحابه سره او حدیبیه کې دیرو سور د شپې او کافرانو کوشش کو چې چیړو یې کده جنگ شروع کې چې موږ ته موقع په لاس راشي او پروپاګاندا وکړو دا وګوره شر د پاره راغلی دی شر پسند دی تروریان دی د سار د مانځو وخت کې اتیا کسان راغلل چې دوی په مانځو کې حمله وکړه خو صحابه هغه ته احساس شو چې څه خطر ده خطر ده نقل و حرکت کی لہذا هغه راسته کسان یې ونیول صحابه را د کسان د مانځو نه وړاندې ونیول چې د شپې مونږ سم حرکت اورېدلې دي نو اتیا کسانو مسلح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راوسته حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته ګوره تاسو مونږ ته ګوره موږ احرام کیو سکی احرام کی د جنگ په اراده نه راغلی دا حرکات خنه دي نو پیغمبر علیه الصلوات والسلام دا کې دیان کې زی رهای کړ د هنین په موقع شپږ زره خلق کې دیان شو سوره شپږ زره د حوازن قبیله وفد راغه پیغمبر علیه السلام ته حوازن اور د خپل کې دیان د رهای خبره وته کړه حضور اسلام تقسیم کړ کې دیان یې کړ چې کله تقسیم شي بیا خو د حکمران حق پاتې نشي هغه به انډیویډوال شي د سړی غلام دې کاسا دی یې کاسا دی د سړی وینځ دې کاسا دی یې کاسا دی حکمران خو فورس کول نشي ها چې زه پر تقسیم شي ونه دي نو اختیار تا سره دی حکمران سره دی خو چې تقسیم شو بس بل الله څخه اختیار وته صحیح شو او چې شاه ما باندې دوه ګاډي خرڅ کړي پر اته راځه ته مې سو پر ګاډي د پلاس کیو صحیح او هغه وینس لې فوم د پلاس کیو صحیح نو خو دې اختیار څه سوره پیسې ویلې او سوره وستې صحیح او چې اوس ګاډي ما ترافر سره به بیل سلیپا اما پیسې نه وکړو ته اختیار نه واره کړو صلی الله علیه وسلم کو سو ورکو پاوندې د بیا خو در باندې کېد کو چې کړې صحیح ده کله کې هغه خو د بابا نام نه کړه څنګه ته پلاخ نو زه اختیار ته خبره سره تاسو اختیار وته نو چې دا قبیله را ده د پیغمبر اسلام په اختیار کې یا په ملکیت کې خو چې کوم غلامان او وینځ راغلي په پیغمبر اسلام آزاد کړل دا مې دا خو زما دي دا خو آزاد دا وادن قبیله وفد راغی حیات راغی ټول په فرمان شو ټول خلنه دی نیولې شي شپږ زره خلک نیولې شي او په لاتونو خلکو دا حوازن دا قبیلی خلق دا خنین خنین که حوازن قبیلی و کنی جنگی دا پتایف که دو غٹی قبیلی یو سقیف یو حوازن یو سقیف یو حوازن حوازن پا که غٹا او دا دوار و مشر میکی چی دے اغتا توی وی بیا دا دوار قبیلی برا بنی طی ویلی شی سو ویلی شی ورطا بنی طی دا دے وجہ حاتم طی اغتا دا قبیلی و اغتا بنی طی و نو پیغمبر علیہ السلام اعلان عامو کو چی مسلمانان دے طول مسجد تراجم شی دے یو بیانو کو چی دا دا حوازن قبیلی یو ڈیلیگیشن او حیعت را غلے دے اور دے اخبرو قیدیانو بارا کی مانا طلب کر دے ما خپل غلامان او مینزی جب سور عیسیٰ کی را غلیو اگن ورد اخلاص کر وی از دا خلق دے دا کفر نا توبہ کر دا اگر وفت را غلے دے سکر دی کفر نا توبہ کر دا او مسلمانی گی چی مسلمانی گی باید چی موت احترام ورکو صحیح نوی ما خپل آزاد کر وی زتا استدانو ہم چی آزاد کر مفت آزاد کر زم و عوضی ورکو لزتی آئیم بیت المال نبس ورکو ایواز ورکو پیسی ورکو خوچ سمر دی دا با اس ورکم لکمو کسانو چی پاتی شی نرم بنی مال چی بیت المال تراشی دا غی دا غلامان و دو منزو قیمت با آغا وقت ادا کن چی پیامل صلی اللہ علیہ وسلم دا تقریر کو نو صحابو ٹولو بی جی تا چی مفت آزاد کن او دا اسلام راوڑا دے منگا دیده پر پیسی غوڑو منگا مازاد کن دا دولی کن حضرت ابو بکر سره بطور قیدی راغله د اشعث ابن کیس کیندی د بنو کنده ډېر لوی سره ده اشعث ابن کیس کیندی څنګه قیدی شوی ده سردار قیدی شوی خو چې څوک ابو بکر ته پیش کړی شو رضی الله تعالی عنہ هغه لاس له پرانځه لاس له پرانځه د مرګ لري حضرت عمر ته د هرمزان د میسان او د مناظر دا لا کیدی لوی لوی هرمزان میسان او مناظر د دې قیدیان راوسته شو په شرګونو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه آزاد کړ اوس د بدر د قیدیانو نه خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام معاوضه اغستې وه د ټول نه چې کوم سره پیسې وې ځکه خو حضور علیه الصلاه والسلام تربوران ټول پیژندل چې څوک څومره اوبو کې موږ اوبو پلانې پیژنو چې پلانې څومره اوبو کې اوس دلته موږ ذکر کوو د پیسو مې سونه موږ اوس بس موږ یو مال دار سره شي چې مخامخ ناشته صحیح ټول موږ ته پته لري چې څوک څومره اوبو کې نور زمان کی مونگ کے ٹول نہ زیاد پر ڈنگو وہ کس ہو پہ شیر شاہ دے دیکھو بس دیکھن قیدی اس پہ خونن بے قیدی کنو اب اطلاع بولی ہو جائے ہو لی گئی سنگے شیر شاہ کہنا گئی بھوم وہی شکر اخلاص شکر دے نا تاس تنہ خبرہ کرے ہو کرنے سے پیخور نے مجھا سکتا لے طيب طيب سبلا خان ته نه به خور کی او مولا غریب ګرځیدا او لنګوټه والی وړي را خېستا او صفا سوترا کلفکړې جامې لباس یې چولې او اسوا علاج کې دا تسبیح ور سره دیو کی شاینینګ عینکې کی چولې دیو بهترین چوټې چولې دی صحیح اتی لدارې ته لدارې پښ په خور کی دی کنه صحیح اوس دا قبایلو سکسان چې دا مالدار سړي په څنګه چې وي تختو وسه پیسے وغاڑو مالدار سڑے زکر تش دیکھ جامعے تے ہوگو رہا دو درو در روپو خوی جامعے چھوڑی داوی سوکلوی ملخ داری او غالب غالبانا بولن چاہ دے مجھ برکڑی نو پا دا موٹر کی واچو کلورو فان وارتا دوا گا چی بے خودشی بے موٹر کی واچو میرا سو اس چی میرا سو غریب پہوش دوڑائیں موڑائیں پلوار کلا بے دا زکم زائن آئی ورتے پکلارا پہوسالا غسل کے ایک دس کے ایک منس کے زان برابر کرا ہوئی تھی منس منس یو کہو بے دا سنگا آئی ورتے تمہوں را تختولے وی ولی خیر خودے بے دا قبائل گئے وی نتاس را تختولے ولی وی نو منکہ پیسے پکار دی ما تر ہو پیسے نہیں ستے وی نو نتا تر ہو بنی واپس چلی سو جو آرسان دا غی ادرس را کا وی زمان وارسان زمان خوش سوک ولی وارس نہیں ستے وی تسو کے دا کیوں قبیلے ملکی اے دا قبیلے مرک نہیں خدا فارکا تو کوئی دیریم پر دے پیشور کے ملائی کو پر مسجد کے دے رہے ہیں اگئی تا منس کو ہم اگئی راتا خوراکا کئی دور تا منس کو اگئی راتا خوراکا اگئی اگئی کو ما دیر خوش نلی ایوان خوش آلشی بھی اخلاص شدے صحیح نو دوی دا خبر کئی نو آل تیو مشتر سڑے ناس کو نو مشتر سڑے دے نوجوانا تو خوصا شر خدا ہم بے خوبا سا حسی مو دا دم رمند تر دیو والی زان مستلے کو بے مقصد ملا غریب مومرا پسر کر دے اس شیم لاس لڑا نہ گئے صحیح اسے وقت ضائع کر نبل مشر ناس تو وینا نا ضائع شو نہ دے زمون مسجد کې وی امام نشتا صحیح نو بس په څو پوښتنه چې پیسې راکې خو موتی ولا لګی نو یو درې مشر را پاتې ده ناغه وی نه نه زه غوړې دي امام پسې موږ نه کوم دی حرام دی او کار لمبې به مثلا ته پوښتنه چې حرام ویلا به موږ کی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود بدر د قیدیانو نه دا معاوضه غفتی وا خود صحابو په دور کې داسې مثال مونته نه ملاوی چې هغه هم کله پیسو باندې قیدیان رها کړی دی خو باید د قرآن کې تصور شته نو جایز دی سوره محمد آیت یې مونږ ویلو فإما منن بعد وإما فداء یعنی قیدیان چې راولی نو یا که ورسره رسو احسان کوی یا که فدیه اخلی نو اوس واپس لاړ شئ خپل سبق ته آیت نمبر واو یا اوش به تلاړ شئ ما کان لنبین جائز در پیغمبر در پارا یکون لو اسرا چوید در پارا جنگی قیدیان مگر کلا حتی یسکن فی الارض مگر بعد دینا یسکن فی الارض چی دے وین توی کی پزما کے چی خلق حیبت زدہ کی نم بیسے کی خلق حیبت زدہ کی چی غیتی نا ام سجی دباوشی اس کا جنگ تلاڑے اور دغسل ان بای رضنے جنگی قیدیان نیول سو رکلن دی مانا خود دارا چی بیا خستا مقصد سبل سے دے تب یا قیدیان نوالی خرسے بیا واپس تریدون غرز الدنیا تاسو غواړی سامان د دنیا والله یرید الاخره الله تعالی غواړی اخرت والله عزیز الله تعالی قوی دی حکیم الحکمت والده لولا کتاب من الله اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو پیسې غستې وسه قیدیانو باندې بیت المال لپاره ځکه نه ویری اساسه ضرورت یې عمر نه ویری اساسه دغه ته ضرورت پیسو ته ضرورت الله تعالی وایي چې دا پیسې واغست خو نه دي خو جایز دینو که دا جواز نه وي نو واقعي سزا هم در کړې او د دې خلاف یو واده په ټولو صحابه کې څوک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه جی مړوې څنګه ورته وي وښنه لولا کتاب من الله کچره نه وي لیکل فیصله د الله جانب نه سبقا د مخنه ثابته لمسکو نو رسیدل بو تاسو په ما خستو پاغه مال کې تاسو غستر دوی نه بطور فدیا عذاب عظیم لو عذاب در رسیدل فکلوا نخری تاسو مما دا غمال غنیمتم چې بطور غنیمت مو حاصل کړی دی حلا اوس به وګورا چې دې باندې الله تعالی بد عمرن چې دا قیدیانو په سرمو پیسې واغسته سموکړه قیدیانو په سرمو پیسې نو دې نه وړاندې د غنیمت مال چې کومو خو صحابو کې تقسیم شو څه شو پیسې نو د صحابو شوبا پیدا شو بیا هغه کې چې څه چل نی اته چې هغه باندې خدای خفای نو فوراً الله تعالی نه غنیمت حکم بل دی فَكُلُوا خُرَي مِمَّا غَنِمْتُمْ دَا غَنِيمَتَّ جَتَا سُوَغَسْتَ دِي حَلَالًا طَيِّبًا حَلَال پَاچِزَا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرِيْغِ اللَّهَ تَعْلَى لَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرَحِيمُ تَاچِسَنَا اللَّهَ تَعْلَى بَخُلْكِ مِيْرَ بَانْلِي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه المعين اللهم ربنا حمدنا بالقرآن زمنا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وسوى تلاوتنا لألوان النهار فالله خير حافظ